Na kérem szépen, sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ma este becsatlakozik ebbe a streambe, ahogy azt reggel említettem, mert hogy ugye reggel már volt egy stream, méghozzá Dave-vel közösen, a szokásos Pod of the Morning, ma este ismét egy ilyen képregényes stream lesz, amiben hát igazából nem fogok más csinálni, mint hogy becsomagolom a képregényeimet, és Obika is megérkezett rögtön, és azonnal rávetni magát az én poharamra, úgyhogy gyorsan oda is adom neki. Kitaláltam, hogy az lesz a csel, hogyha két pohár van, akkor mind a kettő kikerül, és amelyikből iszik a cica, az lesz a macskáé, amelyikből nem iszik, az pedig az enyém, úgyhogy egészségetekre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy azután, hogy most beleívott az én magamnak kikészített poharamba, vajon rá fog-e mászni egyébként a másik pohárra, ami meg eredetileg neki volt kikészítve, de most már én fogok inni belőle. Ez egy nagyon érdekes kérdés. És közben Kokanoid kiváltotta a Juti falat pontot, amit hát most oda is fogok akkor adni a cicának, amint kilefetyeli magát. És hogyha jól látom egyébként, akkor valamiért nem működik. Nem működik a chatbox, amit nem értek, hogy miért lehet. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fura. Ja, persze, hogy nem működik, mikor nincsen bekapcsolva. Most elvileg jó lesz. Úgyhogy ki lett váltva a Juti falat, úgyhogy érkezik is a Juti falat a cicának. Szépen megkapja, remélem, hogy nem fog ledőteni semmit, mert hogy megint elképesztően hatalmas nagy lendülettel veti rá magát az apró kis darabkákra. Oberon! Ésszel, cica, ésszel. Nézd, tessék. Úgy. Meg volt a jutalomfalatosztás is, Oberont azt hiszem. Na, nézd, Obi, itt van, nézd. Futás. Na, szóval. Kiosztottam a Juti falatot, Kokanoid azonnal kiváltotta, úgyhogy túlestünk ezen, és ivott is a cica, és szerintem egyébként ma este nem nagyon fogom neki hagyni, hogy itt legyen az asztalon, mert hogy egész egyszerűen tele van minden mindennel. Ahogy a legutóbbi LEGO stream esetében bekészítettem ide nektek egy külön kamerát, ami látszanak a képregények, amiket be fogok csomagolni, így egy kicsit talán látványosabb lesz a dolog. Illetve tényleg az a terv, hogy a legutóbbi képregényes streamhez hasonlóan fogom és elkezdem ugye berakni a kartonokat a védőtasakba, és miután a karton bekerült a védőtasakba, szépen elkezdem becsomagolni a képregényeket. Ugye ennek az egész folyamatnak az a célja, hogy megvédjem ezeket a papírképregényeket, tárolás közben ne legyen semmi problémájuk, és az a hatalmas nagy változás egyébként a legutóbbi alkalomhoz képest, hogy ezúttal olyan tasakot vettem, amit le lehet zárni. Úgyhogy az utolsó művelet az mindig az, hogy így szépen lehajtom a tasaknak a tetejét, és van itt egy ragasztószalag, és gyakorlatilag így néz ki, itt is megmutatom, így néz ki, mikor be van csomagolva egy képregény, ugye itt van a karton mögötte, itt ezt látjátok, és utána, majd miután végeztem a streameléssel, utána fog történni az, hogy szépen berakom ezeket a képregényeket egyébként egy karton dobozba. Lulika kérdezi, hogy Marvel-es vagyok-e, és igen, alapvetően én a Marvel képregényeket szeretem a legjobban, és itt az asztalon is főleg Marvel képregényeket lehet látni, meg természetesen a cicát, akit most eltávolítunk. Szóval alapvetően Marvel rajongó vagyok, a Marvel képregényeket szeretem a legjobban, ettől függetlenül egyébként gyűjtök más képregényeket is, viszont főleg a Marveltől vásároltam mindig képregényeket, amikor még aktívan gyűjtöttem ugye az eredeti amerikai képregényeket, főleg egyébként pókemberes képregényeim vannak, tehát hogy nagyjából ugye ezt korábban már említettem, ilyen 1400 és 1500 füzet között van az a gyűjtemény, amit szépen havonta százassával becsomagolok, és egyébként ezek között akadnak DC képregények is, meg illetve más kiadóknak a képregénye is, de javarészt, tehát hogy a jelentős százaléka ezeknek a képregényeknek pókember képregény, mert hogy én alapvetően pókember rajongó vagyok, ez látszik egyébként a tetoválásomon is, tehát hogy egészen kicsi korom óta, nagyjából ilyen 8-9 éves korom óta Marvel, az, hogy nem, pókember rajongó vagyok, és minden a mai napig a pókember képregény az, amiből mindig megveszem a legfrissebb számokat. Nagyon sokáig a pókember képregényeket ilyen eredeti amerikai füzet formájában vásároltam, aztán amikor gyakorlatilag elfogyott a hely, hogy tároljam ezeket a képregényeket, akkor utána átálltam arra, hogy most már digitális formában vásárolom a képregényeket, tableten olvasom őket, és van digitális előfizetésem, ami azt jelenti, hogy minden héten, szerdán, amikor megjelennek az általam kedvelt képregényeknek a legújabb számai megjelennek, akkor a Comixology alkalmazás szépen megterheli a bankkártyámat, és reggel, amikor felébredek, akkor már le is tudom tölteni egyébként a legújabb képregényeket, amiket olvasok, és egyébként ezek jelen pillanatban továbbra is pókember képregények, illetve egy Transformers sorozatot követtek, tehát hogy jelenleg összesen havonta 3 darab képregényt vásárolok meg, az egyik az az Amazing Spider-Man, a másik az a Miles Morales Spider-Man, a harmadik pedig egy Transformers képregény, amit az IDV kiadó ad ki. És tényleg, tehát hogy annak idején azért hagytam fel a papír alapú füzetek gyűjtésével, mert hogy egész egyszerűen elképesztően sok helyet foglal az, hogy ezeket a képregényeket tároljam, és nyilván van jó pár másik hobbim is a képregény gyűjtés mellett, például a Legónak a gyűjtése, ami szintén meglehetősen sok helyet foglal egy lakásban, és ennek hatására döntöttem úgy nagyjából, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor ilyen most van 2021, tehát hogy nagyjából ilyen 4-5 évvel ezelőtt, hogy felhagyok a füzeteknek, a nyomtatott képregényeknek a vásárlásával, a havonta megjelenő új füzeteknek a vásárlásával, és elkezdtem őket tényleg digitális formában megvenni. Ennek ellene egyébként szoktam még vásárolni képregényeket, de azok nem füzetek, hanem általában gyűjteményes kiadások, és én egyébként előfizetője vagyok a nagy Marvel képregény gyűjteménynek is, ami ugye kemény kötésben ad ki különböző Marvel történeteket, azt is megveszem minden hónapban, úgyhogy annak ellenére, hogy küzdök a helyhiánnyal, ennek ellenére azért folyamatosan gyűjtöm, tehát hogy folyamatosan bővítem a nyomtatott képregényeimnek a gyűjteményét is, de általában, de tényleg, tehát ilyen vastkosabb, kemény kötésű, illetve gyűjteményes kötetekkel füzeteket már egyáltalán nem veszek. És Cursed Clone kérdezi, hogy miért nem tértél át sosem a TPB-kre, a gyűjteményes kötetekre. Azért, mert hogy igazából, tehát hogy tök jó lenne egyébként gyűjteni TPB-ket, de hogyha megveszek minden TPB-t, akkor olyan marhasok helyet valójában nem spórolok. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogyha megvettem volna az összes olyan képregényt TPB-ben, amit végül digitálisan vettem meg, akkor gyakorlatilag ugyanott lennék, mint hogyha megvettem volna őket füzet formájában. Úgyhogy tehát hogy a hely szempontjából a TPB sem egy kifejezetten jó döntés, illetve ugye a TPB-nek megvan az a hátránya, hogy nagyjából ilyen 6-7 hónapos késéssel tudnám elolvasni a történeteket, amik megjelennek benne, az meg annyira nekem nem pálya, tehát hogy én a pókember történeteket szeretem azon melegében elolvasni rögtön a megjelenés napján. Van, amikor egyébként, mit tudom, én csúszok vele egy-két hetet, de azt semmiképpen nem szeretném. Nem érezném jó megoldásnak a magam számára, hogyha várnom kellene tényleg ilyen 6-7 hónapot, hogy egyben elolvassak egy sztorit, amit kiadnak TPB kiadásban, úgyhogy nálam ez valójában nem volt opció. És hogyha egyébként már ugye frissen kiadott képregények, meg nyomtatott képregények, pont Jézus rakta be nektek a chatbe azt, hogy ugye a Fumax kiadó a héten végre bejelentette, hogy milyen kiadásokban fogják kiadni a House of X, illetve a Powers of X képregényeket, amik egyébként az elmúlt évek, de lehet, hogy az elmúlt évtized, vagy akár lehet, hogy az elmúlt két évtized egyébként egyik legjobb X-Men története, ami itthon Xavier világa, illetve nem jut eszembe a neve. Na, a lényeg az, hogy ez kétszer 6 darab képregény, amik gyakorlatilag, hát azt is mondhatnánk, hogy így soft rebootolják a Marvelen belül az X-Men képregényeket, és egy egészen döbbenetesen jó sztori olvasható ebben a kötetben, ami egészen újraértelmezi az X-Men képregényeknek a közel 50 éves múltját. És ennél többet én igazából nem szeretnék mondani, mert hogy nem akarom elspoilerezni a képregényt. Aki egy picit is szereti egyébként az X-Ment, annak mindenképpen érdemes rákeresnie erre a képregényre, amit a Fumax ki fog adni június végén, méghozzá 2 kiadásban. Lesz belőle sima keménykötésű kiadás, illetve lesz belőle limitált luxus kiadás, ami azt jelenti, hogy van benne extra tartalom, illetve védőborító. Az egyik azt hiszem 10.000 forintba fog kerülni, a másik pedig 13.000 forintba, hogyha tévednék, akkor egyébként ott van a link, amit berakott Jézus, ott el lehet olvasni egyébként a részleteket, és hogyha valakinek felkelti az érdeklődését, ez a Xavier világa című, egyébként 400 oldalas képregény, az elő is tudja már rendelni a Fumaxnak az oldalán, és van is rá 25% kedvezmény az előrendelőknek, úgyhogy ha valakit érdekel ez a sztori, akkor még most érdemes lecsapni rá. Közben egészen felpörgött a chat mindenféle képregényes témákkal, és Dr. Junkfood kérdezte, hogy minden pókember sztoriszár tetszette, vagy volt, ami nagy csalódás volt. Abszolút nem szokott egyébként tetszeni minden egyes pókember történet, tehát hogy általában megveszem az összeset, hogy képben legyek, de vannak olyan történetek, amik nem nagyon szoktak bejönni. Tehát tudok példát mondani, az elmúlt mondjuk 10 évből, amikor például a polgárháborús képregények után ugye visszacsinálták Peter és Mary Jane házasságát, az szerintem egy borzasztóan béna sztori volt, és az is nagyon béna volt. Tehát, hogy az utána következő összes történet nagyjából ilyen 2-3 éven áton, 2-3 éven keresztül, ami a One More Day című történetet követte, azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon silány pókember történetek voltak, és volt egy kicsi visszaesés szerintem a történetek színvonalában azt követően is, hogy Dan Slott, a kedvenc pókemberes képregényíróm abba hagyta a The Amazing Spider-Man-nek a történetének az írását. Ugye a pókemberről átment Vasembert képregényt írni, majd Fantasztikus Négyes képregényt írni, és az utána következő írók nem nagyon tudták sokáig hozni azt a színvonalat, amit Dan Slott nyújtott az Amazing Spider-Man képregényekben. Neki köszönhető egyébként a Pók-sziget történetszál, neki köszönhető egyébként a Spider-Verse eredeti verziója, ami a képregényben jelent meg, és neki köszönhető a Superior Spider-Man is, amikor Dr. Octopus konkrétan átvette a hatalmat Peter Parker teste és élete fölött, és Dan Slott konkrétan kinyírt a pókembert, ami nagyjából egy másfél éven keresztül zajló történet volt, és az szerintem zseniális volt, tehát hogy nekem az nagyon tetszett. Általában egyébként szerencsére sokkal több pókember sztori szokott tetszeni, mint amennyi nem. Mostanában nem érzem annyira erősnek az Amazing Spider-Man képregényben olvasható történeteket, de ettől függetlenül volt már ennél sokkal rosszabb időszaka is a pókembernek. Jújjújjúj, közben követem, hogy mi történik a chatben. Hogy valaki írta. Igen, érdekes kérdés, amit bedobott Jézus, hogy még mindig nem nyitottak ki ugye a Cinema City mozik, aminek a gyakorlatilag az a következménye, hogy ilyen borzasztóan béna nézőszámokat produkálnak azok a filmek, amik mostanában bekerülnek a mozikba, és a legjobb tudomásom szerint egyébként a Cinema City azért nem nyitott még ki, és valaki cáfoljon meg, ha tévedek, de én valami ilyesmit olvastam, hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy a 18 éven alatti be nem oltottak moziba mehessenek, azt hiszem, ahhoz nagykorú kísérő kell. És amíg a fiatalok nem járhatnak moziba, addig addig a Cinema City nem fogja kinyitni a mozikat, és emiatt van egyébként, hogy mivel a Cinema City még mindig nem nyitott ki, ezért folyamatosan ugye tolták el a mozi premiereket is, de közben egyébként Viki írja, hogy ugye a 16-18 éveseknek már holnaptól nem, ugyanis pont délután, nagyjából miközben készülődtem, hogy a streamelésre ugye Orbán apánk bejelentette, hogy elértük az 5 millió beoltottat, úgyhogy lazítanak a szigorításokon. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon a most bejelentett könnyítések, azok vajon miképp fogják majd befolyásolni a Cinema City-nek a döntését. Én borzasztóan szomorú leszek, hogyha nem nyit ki a Cinema City, mert egész biztos, hogy amíg a Cinema City nem nyit ki, addig a húzós és általam várt premierfilmek biztos, hogy nem fognak moziba kerülni. Gondolok itt például a Fekete Özvegyre, vagy a Halálos Iramban 9. részére, tehát hogy egészen biztos vagyok benne, hogy ezeket a filmeket a forgalmazók nem fogják addig moziba küldeni, amíg a Cinema City-ben nem lehet moziba menni. Közben Dr. Junkfood írja, hogy érdekes helyzet, Amerikában a Warner eléggé bevállalta a bukásokat, nagyobb címekkel itthon is lehetne szerintem már tömegeket vonzani, most az, hogy nem mennek Monster Hunterre meg Godzillára, nem hiszem, hogy annyira sokat számít, mert már rég meg lehetett nézni őket a virágboltban. Szerintem az, hogy ezekre a filmekre nem mennek, az nem attól van, mert hogy nem érdekli az embereket a film. Egész egyszerűen a Cinema City az országnak a legnagyobb mozi hálózata, és nem lehet Cinema City mozikba menni. Ezért az emberek nem nézik a filmeket. Tehát, hogy ez itt van az összefüggés, tehát, hogy itt normális nézőszámok ebben az országban egészen addig nem lesznek, amíg tényleg a legnagyobb mozi hálózat meg nem nyitja a kapuit a nézők előtt. Úgyhogy, ja. Tehát, hogy ez egy nehéz helyzet, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor fog ez megoldódni. Közben Shadow Treat kérdezi, hogy amúgy hogy vagyok. Hát köszönöm szépen, én abszolút megvagyok. A mai napot ugye Dave-vel kezdtük reggel a Pod of the Morning-gal. Egy kicsit lassan indult be a beszélgetés, mind a ketten elég fáradtak voltunk, mert egyébként meséltem a streamben, de hát ha nem volt itt valaki, nem volt itt valaki reggel, mindenki azok közül, akik most nézik a streamet, hajnali 3-kor konkrétan arra ébredtem föl, hogy valaki kiabálnak odakin a lakásom előtti folyosón, égett minden lámpa, és fölriadtam, azt hittem, hogy valami baj van, hogy ég a ház, valami probléma van, itt rendőrök vannak, vagy mentők, vagy nem tudom, és így összekaptam magamat, kimentem, és kiderült, hogy két szomszéd veszekszik, méghozzá valószínűleg azért, mert hogy azt gondolom, bár nem hallgattam ki teljesen a beszélgetést, mert láttam, hogy nincsen probléma, és nem nagyon volt közöm hozzá, de az abból, amit elcsíptem a veszekedésből, az egyik szomszéd zavarta a másikat hajnali 3-kor, és ez vezethetett az összetűzéshez. Úgyhogy ez történt, nagyon fura volt éjszaka fölébre. Hogyha éjszaka fölébredek ilyesmire, akkor automatikusan rögtön mindig azt gondolom, hogy valami baj van. És emiatt megugrott az adrenalinom, és annak ellenére, hogy az egész lezajlott körülbelül 2 perc alatt, mert kinéztem, láttam, hogy veszekednek, visszajöttem a lakásba, lefeküdtem, nem tudtam visszaaludni nagyon sokáig, mert hogy így kiverte az álmot a szememből az ijegység, úgyhogy szerintem ilyen 3-4-ig biztos, hogy forgolódtam, aminek köszönhetően nem tudtam rendesen kialudni magamat, úgyhogy reggel elég lassan lendültünk be a beszélgetésbe Dave-vel, de aztán egészen jó kis stream kerekedett a dologból, és miután befejeztem a streamet, rendeltem magamnak ebédet, és kicsit rendbe raktam a lakást, aztán pedig leültem a kanapéra, elvetettem magam a kanapén, és elkezdtem nézni az Amazon Prime-on a Jack Ryan sorozatnak a 2. évadát, és több mint a felét meg is néztem, és tök szórakoztatónak tartom. Szerintem sokkal jobban sikerült, mint az első évad, akciódúsabb és izgalmasabb is. Az utolsó részek mondjuk, mármint hogy azok a részek, ahol éppen most tartok, azok már igencsak elrugaszkodtak a valóságtól, még Tom Clancy-hez képest is. De ettől függetlenül tök jól szórakozom. Nagyon szeretem egyébként a John Krasinskit, azt hiszem így kell mondani a nevét. Ugye az Office-ben ő játszotta Jimet, és az Amazon Prime-on pedig az Amazon által gyártott Jack Ryan-ben pedig ő alakítja ugye Jack Ryan-t, és igen, tehát hogy tök szórakoztatónak tartom, úgyhogy ha valaki még nem látta az első évadot, vagy meg a 2. évadot sem, annak javaslom a Jack Ryan Amazon sorozatnak a megtekintés, és egy közben Shadow Treat írja, hogy most jön az a rész, amit mondtál Bét, hogy Pókember meghalt, de mégsem, és addig Miles Morales volt a király. Így van, ez itt egyébként egy kifejezetten különleges képregény, ez itt a Ultimate Spider-Man 160. száma, a Death of Spider-Man utolsó füzete, és az a különlegessége van ennek, hogy ezt ilyen fekete műanyag zacskóban adták ki. És ez a képregény, hát nem is tudom hány éves, de hogy én annak idején ezt nem bontottam ki. Tehát, hogy ez ebben a zacskóban még mindig lezárva, tehát, hogy nincsen felbontva a zacskó, és ott van benne a Ultimate Spider-Man-nek a 160. száma, és most sem fogom kibontani, de persze természetesen tudom, hogy mi történt benne, mert azt hiszem ez volt az egyik olyan képregény, amit megvettem ugye eredeti papíron ebben a különleges zacskóban, és azért, hogy ne kelljen kibontanom a zacskót, megvettem digitális formában ezt a képregényt, úgyhogy ezért nincsen kibontva. És most sem fogom természetesen kibontani, hanem ebben a formában is megpróbálom berakni ebbe a tasakba. Nem tudom egyébként, hogy bele fog-e férni, de igen. Tehát hogy Dr. Junkfood kérdezi, hogy nem néztem-e utána, hogy mennyit ér ez a szám, és az igazság, hogy nem. Úgyhogy, ha valaki most bepötyögi szépen a keresőbe, hogy az Ultimate Spider-Man 160. számának a bontatlan verziója, az vajon mennyibe kerül, azt tökre megköszönöm. Mert alapvetően kíváncsi vagyok rá, hogy vajon hozzáad-e bármi plusz értéket a képregényhez az, hogy én annak idején nem nyúltam hozzá. És az a szomorú helyzet van, hogy ebben a formában egyébként ezt a képregényt nem lehet berakni a tasakba, úgyhogy ezt így félrerakom. És érdekesség, hogy a 160. szám után újraindították a Ultimate Spider-Man-t, és annak az első száma is ilyen műanyag zacskóban kapott helyet, viszont ezt már kibontottam, tehát hogy ebben egyébként itt van benne a képregény, és ebben egyébként már Miles Morales volt a főszereplő, aki átvette idéglenesen a stafétabotot a Ultimate Spider-Man képregényben Peter Parkertől, akiről azt hittük egyébként, hogy a 160. számban egyébként meghalt. Utólag kiderült természetesen, hogy nem halt meg, csak eljátszották a halálát. Úgyhogy kettő darab ilyen képregényen van, ami ilyen speciális műanyag zacskóban került kiadásra, de amíg a 160. számot nem bontottam ki, addig ezt az újraindított sorozatnak az első részét, ezt igen. Viszont ez sem fér be ilyen módon a tasakba, úgyhogy ezt is így rakom félre. Alapvetően egyébként ez így megfelel az én igényeimnek, hiszen a műanyag tasakban egyébként nem tud sérülni a képregény. És igen, szóval ez... Jaj, bocsánat, itt mutatom, mert itt látjátok rendesen. Ez ugye az Ultimate Comics All New Spider-Man második száma, tehát hogy adtak egyébként ennek a képregénynek egy elképesztően ostoba címet, tehát hogy konkrétan ez volt a képregény címe, hogy Ultimate Comics All New Spider-Man, amiben már Miles Morales volt a pókember, és ugye azt kell tudni Miles Moralesről, hogy ő ugye eredetileg az Ultimate univerzumban vette át Peternek a helyét, és mikor a Marvel megszüntette ugye a teljes Ultimate univerzumot, akkor Miles Morales-t szépen átmentették az eredeti 616-os univerzumba, ezért van az, hogy a jelenlegi képregényekben az eredeti pókember, ugye az eredeti Peter Parker, a 616-os Marvel univerzumnak a Peter Parker ugyanabban az univerzumban létezik, mint Miles Morales, mert hogy Miles annyira népszerű karakter volt, hogy szépen átem, tehát hogy mindenki más meghalt, meg az egész univerzum megszűnt, de Miles annyira népszerű volt az olvasók körében, hogy őt muszáj volt áttenni egyébként a 616-os univerzumba, és szerintem egyébként alapvetően tök jól döntött a Marvel, mert hogy én is nagyon kedvelem a karaktert, és nyilván egyébként rengetegen szerették meg, miután ugye ő volt a Into the Spider-Verse-nek ugye a kvázi a főszereplője. Közben egyébként a srácok utána néztek, hogy mennyibe kerül az Ultimate Spider-Man 160. száma, és Fanny azt írja, hogy 14.000 forint, Ghosty azt írja, hogy 9,6 dollár, Bryce megtalálta 4 dollárért, és Dr. Junkfood is megtalálta 10 dollárért, úgyhogy valószínűleg itt valahol a 14.000 forint, ami nem is tudom, 14.000 forint az ilyen, az valamivel több, mint 40 dollár, hogyha jól számolok, majdnem 50 dollár, úgyhogy valahol a 10 és az 50 között lehet az, amit el lehet kérni ezért a képregényért. Érdekes egyébként, hogy hiába van ilyen műanyag zacskóban, úgy látszik, hogy hiába halt meg benne az Ultimate Peter Parker, nem nagyon dobta meg a zárát. De egyébként emlékeim szerint az elmúlt ilyen 10-15 évből nagyon-nagyon olyan kevés képregény van, ami egyébként így jóval többért adható el így füzet formában, mint amennyi az eredeti ára volt. Amit tudok, hogy van egy pókember képregény, ami nekem például nincsen meg, mert hogy egész egyszerűen nem jutott Magyarországra belőle. Tehát, hogy van egy olyan pókember képregény, amiben szerepelt Barack Obama, miután megválasztották elnöknek, és azután a képregény után annyira nagy volt a kereslet, már az Egyesült Államokban is, hogy Magyarországra nem jutott belőle. És annak a számnak lehet egyébként valamivel magasabb ára az első kiadásnak, mint bármelyik másik képregénynek, azt satszolom. Nekem sajnos nincsen meg, mert hogy tényleg akkora volt rá a kereslet, hogy a Trillian képregényboltot nem tudta megszerezni nekem konkrétan, és nem is az utánnyomásból sem kaptam, úgyhogy ez nekem például hiányzik. Közben Gunfire Whale kérdezi, hogy meghalt Peter Parker. Igen, az Ultimate univerzumban meghalt Peter Parker, legalábbis megölték, úgy tűnt, hogy megölték, aztán néhány évvel később kiderült, hogy valójában nem halt meg, csak eljátszotta a halálát, tehát hogy még az Ultimate univerzumban sem haltak meg véglegesen egyébként a szuperhősök, de miután egyébként a Marvel eltörölte az Ultimate univerzumot, azzal együtt egyébként a Peter Parker is meghalt, de ugye ő nem az a Peter Parker, akit mindenki Peter Parkerként ismert. Tehát, hogy az Ultimate univerzum ugye egy alternatív univerzum volt, és Peter Parker egyébként az eredeti Peter Parker mind a mai napig él és virul. Nemrég kapott egyébként egy teljesen új pókember ruhát, amivel konkrétan az volt a pókember ruhának a lényege, hogy pókember képes volt vele streamelni. Tehát, hogy így nagyon vicces egyébként a történetszál, a jelenlegi pókember képregényekben J. Jonah Jameson tudja, hogy Peter Parker a pókember, és összeszoktak dolgozni igazából, és a Jonah csatlakozott egy ilyen online oldalhoz, mint főszerkesztő, és megdumálták Pókemberrel, hogy kap egy olyan ruhát, amiben élőben tudják streamelni erre az oldalra, hogy Pókember szuperbűnözőkkel verekszik. Tehát, hogy ilyen egészen fura történetfonal volt mostanában a Pókemberben. Nyilván nem tartott sokáig az új ruha, meg semmi, De vicces volt egy ilyen sztorit olvasni, hogy a pókember képregények is reflektálnak egyébként a napjaink trendjeire, és igen, tehát hogy pókember is elkezdett streamelni. Nem tartott sokáig, tehát hogy nem ez lesz az új főállás a pókembernek, hogy streamelni fog, de én mindig jókat tudok derülni azon, amikor ugye a képregények lekövetik azokat a trendeket és újdonságokat, amik a mi valóságunkban játszódnak. Közben jaj, Robin írt valami hosszabbat, úgyhogy visszatekerem a csetet. Tehát Robin kérdezte, hogy az lenne a kérdésem, hogy Discordon szeretnék megosztani veletek napi egy képet méghozzá, amikor Indiában voltam 2007-ben, lehetséges-e, és ha igen, melyik szobába rakhatom? Ez nagyon jó ötlet, Robin. Amint vége a streamnek, csinálok egy utazós szobát, ahová mindenki berakhatja az utazós élményeit, úgyhogy léci, a szeretnék valamit csatornára írd be nekem, hogy legyen utazós szoba, és amikor végeztem a streammel, akkor meg fogom csinálni ezt a szobát, és akkor oda lehet majd nyomatni a képeket, valószínűleg én is osztok majd meg fotókat, te is megoszthatod, nem is muszáj napi egyet, meg mindenki más is, ez tök jó ötlet. És hogyha már úgyis a Discordról beszélünk, akkor ha vannak itt olyan nézők, akik esetleg még nem csatlakoztak a Discord szerverünkhöz, akkor most a chatbe beírtam a parancsot, és megjelent a link, úgyhogy mindenkit arra biztatok egyébként, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, ahol most már például lesz utazós csatorna is, de egyébként lehet beszélni mindenféle dolgokról, nagyon jó kis közösség, társaság gyűlt össze, képregényekről, filmekről, akciófigurákról, a saját alkotásaitokról, tehát hogy mindennek gyakorlatilag van ott csatorna, úgyhogy hajrá, gyertek, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz. Közben Gunfire-vel kérdezte, hogy nem szédülök bele a sok univerzumba, meg kánonba. Az az igazság, hogy most már több mint 30 éve vagyok képregény rajongó, meg főleg pókember rajongó, úgyhogy bőven volt időm megtanulni egyébként ezeket a különböző alternatív univerzumokat, meg sztori szálakat, meg hogy kivel mi történt, úgyhogy tényleg 3 évtizedem volt, hogy megtanuljam ezeket a dolgokat, úgyhogy ja, az agyamnak jelentős részét foglalják el egyébként a Marvel univerzumhoz kapcsolódó mindenféle információk, de hogy én ezt tök szeretem. Tehát, hogy néha nem is tudom, hogy a villogás a jó szó, de hogy szeretem azt, hogy egyébként viszonylag sokat tudok beszélni arról, hogy mi van a Marvel univerzumban kifejezetten, és főleg pókemberrel milyen dolgok történtek egyébként az elmúlt mondjuk 20-30 évben. Robin kérdezte, hogy a Marvel univerzumban hány éves pókember? Ugye az első pókember történet az 1962-ben jelent meg, és ebben ez alapján egyébként azt gondolhatnánk, hogy Peter már bőven az 50-es éveiben jár, hiszen amikor az első pókember először feltűnt az Amazing Fantasy 15. számában, akkor tínédzser volt, de hogy nyilván a képregényekben nem úgy öregednek a karakterek, mint a valóságban, úgyhogy az a helyzet, hogy Peter még mindig nincs 30 éves. Tehát, hogy igazából nincsen kimondva az életkora, de ilyen 26 és 30 között van valahol. Tehát, hogy Peter Parker még mindig nagyon fiatal csávó, hiába született közel 30 évvel, nem, bocsánat, 20 évvel hamarabb, mint én már lassan majdnem 10 évvel idősebb vagyok nála. Úgyhogy valószínűleg, amikor engem elföldelnek, akkor Peter valószínűleg még mindig nem lesz még csak 30 éves sem. Úgyhogy bőven túl fog élni a csávó, azt gondolom. Közben Gunfireville írja, hogy itt a UK-ben van Marvel Unlimited előfizetés, és háromszor futottam neki, de nem tudtam hol elkezdeni, mert mindig 1000 utalás van olyan dolgokra, amikről nem tudok. A Marvel Unlimited ugye az applikáció, ugye? Amiben ilyen havi díjért konkrétan el lehet érni az összes digitalizált Marvel képregényt. Jól emlékszem. Ugye? Szóval igen, hát egyébként ez nagyon sok embernek problémát jelent egyébként, hogy így szeretnének belevágni a képregény olvasásba, de nagyon sokszor nem tudják, hogy hol kezdjenek bele. És az a helyzet, hogy ez egyébként fejtörést szokott jelenteni az íróknak is. Nagyon sokszor vannak olyan történetek egyébként, amik úgy vannak megalkotva, hogy megfelelő belépési pontok legyenek az új olvasóknak, de nyilván egy olyan képregény esetében, ami már lassan 60 éve kapható, nagyon nehéz elkerülni, hogy legyenek olyan visszautalások, amit az új olvasók nem feltétlenül fognak érteni. De alapvetően én egyébként úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan, tehát hogy a képregények alapvetően azért úgy vannak megírva, hogy azok számára is szórakoztatók lehetnek, akik egyébként nincsenek birtokában az évtizedekre visszamenő információknak. Közben Bryce írja, hogy az app az a Marvel Comics, szerintem nekem az van, nem? A Marvel Comics és a Marvel Unlimited alkalmazás az két külön dolog. Tehát, hogy a Marvel Comics alkalmazásban ott megvásárolni lehet a különböző füzeteket, meg gyűjteményes kiadványokat, a Marvel Unlimited pedig olyan, mint a Netflix valójában, hogy fizetsz egy havidíjat, és azért a havidíjat cserébe eléred a Marvel Unlimitednek a kínálatában található összes képregényt. Tehát, hogy nem ugyanaz a kettő valójában. Tehát, hogy a Marvel Comics applikáció az gyakorlatilag olyan, mint a Comixology, tehát, hogy ott meg lehet vásárolni a friss megjelenéseket, ott gyakorlatilag mindenki kialakíthat magának egy saját digitális gyűjteményt, a Marvel Unlimited ezzel szemben pedig tényleg olyan, mint a Netflix vagy a Spotify, ahogy Gunfire Whale írta, tehát hogy befizetsz egy adott összeget, és amíg él az előfizetésed, addig elolvashatsz bármit. Úgyhogy nem is tudom egyébként, azt hiszem Magyarországon talán nem is elérhető a Marvel Unlimited, vagy nem is tudom. Volt egy, amikor először én ki akartam próbálni, akkor tudom, hogy nem lehetett regisztrálni magyar bankkártyát, de fogalmam sincs egyébként, hogy manapság mi lehet a helyzet, mert hogy én inkább vagyok híve annak a megoldásnak, hogy ha digitálisan is, de megvásárolom magamnak a képregényeket, hogy igaz, hogy a felhőben vannak, de hogy mégiscsak az én tulajdonomat képezik egészen addig, amíg az Amazon le nem lövi a szervereket. Közben Lulika egyébként írt, hogy ő DC rajongó, és nem tudja, hogy hol tudna beszerezni angol nyelvű papír kiadást, ezért nagyrészt digitálisan veszem. Az a helyzet, hogy Magyarországon egyetlen egy helyen lehet papír alapú képregényeket venni, méghozzá a Trillian képregényboltban. Az gyakorlatilag a Trillian képregénybolt Magyarország utolsó és egyetlen képregényboltja, ahová egyébként be lehet sétálni, az Oktogon mellett van egy háznak, tehát hogy egy belső udvar, egy bérháznak a belső udvarán található a Trillian képregénybolt, és oda be lehet menni, és szépen meg lehet rendelni ezeket a bármilyen képregényt igazából, amit Amerikában kiadnak, és valamennyi csúszással, de a bolt konkrétan beszerzi a nyomtatott képregényeket. Az összes nyomtatott képregény, ami most itt van az én birtokomban, az mind a Trillian képregényboltban lett megvásárolva. És a Trillian képregénybolt egyébként mind a mai napig létezik, és úgyhogy ha valaki ott szeretne egyébként, tehát hogyha valaki szeretne hazánkban papír alapon képregényeket gyűjteni, ott tudja beszerezni azokat a számára fontos képregényeket. Annyit kell tudni, hogy mivel ugye ez egy bolt, ami megvásárolja a képregényeket, és aztán eladja ugye a vásárlóinak, ezért valamivel drágábbak. Tehát, hogy drágábban lehet ott megvenni a papír alapú képregényeket, mint hogyha besétálnál mondjuk New Yorkban egy képregényboltba, és ott megvásárolnád, nyilván ez azért van, mert ők ugye eljuttatják ide Magyarországra, mármint hogy a Trillian képregénybolt megveszi ezeket az amerikai képregényeket, elhozza őket Magyarországra, elpostáztatja őket, illetve fenntartanak egy üzletet is, és nyilván a hazai árnak a többlet költsége az azért van, mert hogy gyakorlatilag ők megoldják, hogy ez a képregény eljusson ide Magyarországra, illetve fenntartanak egy üzletet, ahová be lehet menni megvásárolni őket. Úgyhogy ennek köszönhető az, hogy a papír alapú képregény Magyarországon valamivel, nem tudom egyébként, hogy most mennyivel drágábban lehet megvásárolni, mint hogyha valaki megvenné digitálisan. De hogy egyébként ez majdnem mindennel így van. Tehát, hogyha valaki üzletben vásárol, akkor ott a vásárlandó cuccoknak az árában benne van ugye a boltnak a bérleti díja, az alkalmazottaknak a fizetése, a raktárkészletnek a fenntartása, illetve a szállítás is. Ezért van az, hogy alapvetően a boltban vásárolt dolgok azért néha drágábbak, mint hogyha online vásárolnák meg őket. De hogy arra például nincs lehetőség, hogy valaki a Marveltől megrendeljen papír képregényeket, konkrétan előfizessen, tehát hogy a Marvel nem foglalkozik azzal, hogy kiszolgálja az előfizetőket a világon. Tehát hogy a Marvelnél nagyon régóta egész egyszerűen nem lehet előfizetni a képregényekre. Közben Gunfire Whale írja, hogy én nagyon szeretem a képregényeket, mint formátumot, de a fent említettek miatt, már pedig azért, mert hogy a régóta futó képregényekbe nehéz becsatlakozni, ezért van az, hogy ő a könnyebb a free storykba belekezdeni, ezeket legtöbbször az Image kiadónál találom meg, Saga, East of West és hasonlók. Egyébként ezt tökre megértem, tehát hogy Van, igen, tehát hogy új képregényeket sokkal egyszerűbb elkezdeni az új olvasóknak, mint például becsatlakozni egy The Amazing Spider-Man sorozatba, ahol könnyen lehet, hogy egy olyan főellenfél bukkan fel újra, akivel 20 éve találkozhattunk utoljára, és valamilyen összefüggés van egyébként a régi és az új sztorik között, tehát hogy ezt tökre értem. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tényleg annyira régen olvasok képregényt, és fiatalon rengeteg időm volt arra egyébként, hogy behozzam a lemaradásomat pókember képregényekből. Nyilván, amikor 1989-ben itthon is elindították a csodálatos pókembernek a kiadását, akkor nem az elejéről kezdték el kiadni a pókember történeteket, hanem ugye a pókember 62-ben indult, mármint hogy akkor bukkant fel először pókember karakter 1962-ben, és amikor 89-ben elkezdtek Magyarországon kiadni pókember történeteket, akkor a 80-as években megjelent sztorikat adták ki. És amikor az ember olvasta ezeket a képregényeket, akkor nagyon sokszor volt az, hogy egész egyszerűen nem tudta, hogy kikről van szó, mikről van szó, de nyilván fiatal gyerekként egyszerűbb volt túllendülni ezen a problémán, mint mondjuk idősebb fejjel, amikor az ember szeretne tudni mindent, de hogyha valaki egyébként szerintem rászánja az energiát, meg tényleg érdekli egy karakternek a múltja, meg a sorsa, meg a története, azért manapság az internet korában egyébként nem megoldhatatlan, hogy az ember felszedjen magára egy alaptudást, aminek a köszönhetően aztán élvezhetőek a frissen kiadott képregények is. És közben Jézus, figyú, olvastam egyébként a chat elején, hogy van valami információd a Trillian képregényboltos X-Men kötetről, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz, írd be szépen a chatbe, hogyha van kedved. Azt kell egyébként tudni, hogy a Fumax az nem két kiadásban adja ki lényegében az új X-Men kötetet, a Xavier világát, hanem háromban. Ugye lesz egy sima kiadás, ami egy kemény kötéses, lesz a limitált luxus kiadás, illetve van egy 50 darabos extra limitált kiadás, ami abban különbözik a sima luxus kiadásról, hogy másfajta lesz a védőborítója, nem csak a grafikát illetően, de a védőborító minőségét illetően is, és ebből csak 50 darab készül, és ez az 50 darab a Trillian képregényboltban lenne megvásárolható, hogyha nem fogyott volna el előrendelésben nagyjából 3 óra alatt az összes. Úgyhogy ezt egyébként a héten jelentette be a Fumax egy YouTube-os stream keretében, hogy lesz ilyen képregény, és csütörtökön 6 órától lehetett a Trillian képregényboltnak a Facebook oldalán jelentkezni erre a limitált képregényre, és konkrétan tényleg azt hiszem 3 óra alatt mind az 50 példány gazdára talált, úgyhogy ha valaki szeretett volna extra limitált X-Men képregény magának magyar kiadást, az attól tartok, hogy lemaradt róla. És akkor Jézus, akkor hogyha nem a nagy közönségnek szánod ezt a sztorit, akkor majd írd meg nekem, légy szíves, privátban, kíváncsi vagyok, hogy miről van szó. Pontosan igen, egyébként Kokanoi észrevette, hogy pólót cseréltem, tehát hogy nem ugyanaz a póló van rajtam, mint délelőtt, mert hogy délelőtt a Pod of the Morningban egy Millennium Falconos póló volt rajtam, de úgy gondoltam, hogy nem veszi jól ki magát, hogyha ugyanabban a pólóban jelenek meg két streamben is, meg egyébként is a képregényes témához szerettem volna egy képregény, hát így a képregényhez is kapcsolódó pólót, ugye a pólómon Spider-Ham, azaz, hogy pókmalac látható, aki igazából az Irány a pókverzum animációs film mellett híres, és ez a grafika is egyébként az Irány a pókverzumra utal, de hogy alapvetően azért pókmalac egy képregény figura, úgyhogy ez a póló szerintem tökéletesen passzolt a ma esti streamhez. Egyébként nem, de hogy igyekeztem egyébként, mostanában egy picit igyekszem feldobni a streameket, tehát hogy ugye múlt héten találtam ki azt, hogy amikor a Lego Discovery-t építettem, hogy van egy második kamera, ahol múlt héten az látszódott, hogy hogyan rakom össze a Legót, most pedig úgy gondoltam, hogy akkor ide rakom, és lehet látni a képregények borítóit, amit éppen be fogok csomagolni, így nem kell a kamerába mutogatnom, beraktam a chatet, csináltam külön képregényes hátteret is egyébként a streamnek, tökre szeretek ezekkel foglalkozni, és bízom benne, hogy nektek is tetszik azt, hogy nektek is tetszik, hogy egy picit változatosabb most már a streamnek a dizájnja, és nem mindig ugyanazzal a layouttal jelentkezem, ami az elején azt jelentette, hogy volt egy kamera, ami engem mutatott, tehát hogy szeretem feszegetni egy picit ezeknek a streameknek a határait, mármint nyilván semmi újdonságot nem csináltam, de hogy saját magamhoz képest mindenképpen fejlődésnek érzem azt, hogy most már vannak ilyen extra dolgok is a streamen, mármint hogy az adások során, úgyhogy igyekszem majd egy picit variálni, meg felfrissíteni a dolgokat, mert most már ugye most lesz 4 hónapja, hogy streamelek, és hiszek abban, hogy fő a változatosság, úgyhogy ahogy lesznek ilyen különböző tematikus streamek, mint például most ez a képregényes, ennek most elkészítettem ezt a dizájnt, lesz ugye a legózásnak is van már külön dizájnja, a podcast beszélgetéseknek is van külön dizájnja, úgyhogy vizuálisan is szeretném egy kicsit változatosabbá tenni ezt a stream dolgot. Közben Kokanoid írja, hogy nem inkább 5. Hát ugye, ha úgy számoljuk, valójában 5 nem, mert hogy januárban kezdtem el, és hogyha egy hónapjával számoljuk, akkor ugye februárban volt az első hónap, márciusban a második, áprilisban a harmadik, és ugye most van május, most van a 4. hónapja, hogy elkezdtem ezt a streamelős bizniszt. Úgyhogy 4 lesz az szerintem még mindenki. De igazából most már másfél hétre vagyunk valójában júniustól, úgyhogy hamarosan belépek az 5. hónapba. Jézus kérdezi, hogy a Halloween-i streamre vagy pókemberne fogsz öltözni, vagy az túl egyértelmű? Hát nem tudom, tehát hogyha nyilván adja magát, hogyha ne adj Isten, lesz majd, nem tudom, tehát hogy az még 5 hónap, tehát hogyha lenne Halloween-i stream, akkor tökre adná magát, hogy pókembernek öltözzek be, de hogy annyira adná magát, hogy inkább valami másnak kellene. Úgyhogy nem tudom. Nagyon-nagyon messze van még Halloween, úgyhogy addig még akármi is lehet. Közben Jézus már meg is fejtette, hogy Halloween-i stream egy geek csatornán az nem kérdés, hogy lesz és kell. Értem. Tehát, hogy akkor ezzel konkrétan most ki lett adva az ukáz, hogy már most kezdjek el gondolkodni a Halloween-i streamemen. Megpróbálom eltárolni itt hátul az agyamban, hogy milyen extrasággal készüljek majd Halloweenra 5 hónap múlva. Tehát, hogy kicsit még odébb van az, de jól van Jézus. Örülök, hogy ennyire előrelátó vagy, és megszavaztad nekem egyébként a bizalmat, hogy még 5 hónap múlva is streamelni fogok. Jaj, képzeljétek el egyébként, hogy ugye tegnap este lett volna, az eredeti terv az volt, hogy tegnap este lesz ez a képregényes stream, viszont hazajöttem a melóból, és őszinte leszek, lerogytam a kanapéra, aztán nem volt kedvem felkelni onnan, eléggé elfáradtam, és nem akartam fáradtan kedvetlenül streamelni, mert az nektek sem jó, meg nekem sem jó, úgyhogy lerogytam a kanapéra, és megnéztem az új Zack Snyder filmet, az Army of the Dead-et, ami azt hiszem a Holtak hadserege néven lett lefordítva, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jól szórakoztam, tehát hogy én mindig is nagy rajongója voltam egyébként a Snyder féle Holtak hajnalának, és ez az új zombis filmje is szerintem kifejezetten szórakoztató lesz, sőt, tovább megyek, szerintem ez az új zombis filmje, ez jobb volt, mint bármelyik szuperhős filmje. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy nem tudjuk hogyan, de az amerikai hadseregnek a birtokában van egy zombi, ami aztán bejut Las Vegasba, és természetesen teljes Las Vegas elfertőződik, a kormány lezárja, de hogy aztán oda bemegy egy csapat, hogy pénzt szerezzenek, úgyhogy ilyen heist mozival párosított zombifilm, és tök jól működött, tehát hogy ilyen pörgős, egészen látványos, néha ugyan picit béna a CGI, de úgy teljesen rendben volt, és tök szórakoztatónak találtam, úgyhogy hogyha esetleg amiatt óckodnátok az Army of the Dead-től, hogy ez egy Snyder film, és nem vagytok rajongói Snyder képregényfilmes munkásságának, akkor ez ne riasszon el titeket, mert hogy megint, ahogy a Holtak hajnala esetében, megint sikerült egy picit savarnia ezen a zombis zsáneren, tehát hogy vannak benne olyan elemek, amikkel korábban nem nagyon találkozhattunk zombi filmekben, úgyhogy borzasztóan egyszerű a sztória, tehát hogy mégiscsak egy zombi filmről beszélünk, de hogy így szórakoztató, tehát hogy egy fáradt péntek estére kikapcsolódásnak, hát teljesen jó. És voltak benne egyébként fura dolgok, amiket mind a mai napig nem értek, mármint, hogy mind a mai napig, na, tehát, hogy 24 órája láttam ezt a filmet, tehát, hogy nem pontosan értem, hogy mi történt a filmben, de nem akarom elszpoilerezni senkinek, úgyhogy most erről nem fogok beszélni, de lehet, hogy egy későbbi alkalommal egyébként beszélgethetünk arról, hogy mik voltak azok a furcsaságok ebben az Army of the Dead-ben, és akkor lehet rajta egyébként így gondolkodni, meg matekolni, hogy vajon mit jelenthetnek ezek, vagy hogy mire utalhatna, mert hogyha nem csalnak az információim, akkor ebből az Army of the Dead-ből egyébként egy filmuniverzum lesz a Netflixen, szinte biztos, hogy ennek a filmnek lesz folytatása, de állítólag már készül az előzménye is, meg talán lesz mellé valami animációs sorozat, úgyhogy az Army of the Dead-ből még a közeljövőben kapni fogunk nem kevés adagot. Közben Ghost írja, csak egy ötlet, hogy mondjuk tematikus hetek, mondjuk első hét Pókember, második Lego, harmadik hét egy másik fajta, mondjuk X-Men téma, és akkor azon a héten igazából bármi, ami a fő témát illeti, jöhet nyilván a szokásos podcastek, maradnának a témák nélkül is. Ez egy érdekes felvetés, de őszinte leszek, nem vagyok biztos benne, hogyha csak streameléssel foglalkoznék, akkor valószínűleg lenne időm és energiám arra, hogy kitaláljak ilyen tematikus heteket. De mivel, hogy ez a streamelés nálam valójában egy kettelés a normális meló mellett, ezért nem tudnám megígérni, hogy képes vagyok normális tematikus heteket összehozni. Az ötlet nem rossz, De jelen pillanatban egyébként még nem tartom megvalósítanom, mert nagyon sokszor ilyen teljesen adhok jelleggel történnek a dolgok ezen a csatornán, úgyhogy egyelőre nem hiszem, hogy lesznek tematikus hetek, de ezt az ötletet is eltárolom egyébként itt a fejemben, és elgondolkodom rajta, hogy hogyan lehetne ezt megvalósolni. Közben a kérdésem az lenne, hogy van-e itt bármelyik adminom? Mert itt van ez a Bendy nevű srác, aki úgy látszik, hogy oltatatlan vágyat érez arra, hogy bannoljuk, és én nagyon szeretném mindenkinek a kívánságait teljesíteni, úgyhogy ha valakinek van rá ideje és energiája, akkor nyugodtan bannolhatja őt. Úgyhogy ez a szíva vágya, hogy bannoljuk őt innen, akkor hajrá! Most nézem, hogy én tudom-e... Bannolni nem tudok, de blokkoltam. Remélem ez is elég. Nem találtam meg a bannolást, a blokkolást találtam meg, vagy a blokkolás az a bannolás? Mert hogy nekem most magyarul fut itt minden. De lehet, hogy egyébként a blokkolás a bannolás. Úgyhogy, ja. Na, egyébként nagyon érdekes, hogy itt van a kezemben a Ultimate Comics All New Spider-Man 200. száma. Ez egy nagyon vicces dolog, Ugye a Marvelnek van egy ilyen elképesztően furcsa szokása, hogy folyamatosan újraindítja a képregényeket, tehát mit tudom én, eljut egy képregény 120 számig, és akkor a Marvel gondol egyet, és azt mondja, hogy a következő szám az az egyes lesz. Úgyhogy a 120. szám után néha újra nevezik a képregény, és indul az egyes szám. Viszont, amikor új számozásban, tehát hogy eljutunk mondjuk a 120. számig, elindul az egyes utána, és amikor eljön az egyes sorszám után a 80-as, akkor hirtelen kiadják a 200-as számot, mert hogy milyen jól hangzik, hogy a képregény elérte a 200-as számot. Tehát, hogy ezt nézzétek meg, ez itt a Ultimate Comics All New Spider-Man-nek a 28. száma, itt mutatom, itt jobban látjátok, tehát hogy ez a 28-as szám, és a 28-as szám után egyszer csak jött a 200-adik. Mert hogyha elkezdték összeadni a különböző Ultimate Spider-Man képregényeket, akkor rájöttek, hogyha nem változtattuk volna meg a számozást, akkor most jutottunk volna el a 200-ig. Úgyhogy egyszer csak fogták magukat, és a 28. szám után kiadták a 200-at, és nagyon vicces, hogy nyilván senki, egy csomóan nem értették, hogy hogy a francba lett a 28. szám után a 200-adik, úgyhogy a képregénynek az utolsó három oldalán az van, hogy össze van gyűjtve mind a 200 Ultimate Spider-Man borító, hogy így szépen megmagyarázzák az olvasóknak, hogy hogyan jutottunk el hirtelen a 200. számig. Tehát, hogy néha tényleg, tehát, hogy a Marvel, a marketing, meg az egy szám erejéig eladunk belőle mondjuk 10 000-rel többet, az képes akkora ostobaságokat csinálni, mint ez. Hogy a 28. szám után jött a 200. És ez egyébként nem csak az Ultimate Spider-Man-nel fordult elő, hanem megvolt például az Amazing Spider-Man esetében is. Tehát, hogy az Amazing Spider-Man-t is újraindították már legalább háromszor az elmúlt 60 évben, viszont amikor a képregény elért ilyen komolyabb számokhoz, akkor az új számozásról egyszer csak visszatértek a régire. Így volt az, hogy nagyon sokáig, mit tudom én, ilyen, nem is tudom, hogy volt, hogy ilyen 60-70. Számnál járt az újraindított képregény, és amikor elkezdtünk közelíteni a 600-hoz, akkor hirtelen így a 80. szám után 544 lett. És így van a gyűjteményem, ami itt van a szobában, és ilyen nagyon hülyén vannak. Tehát, hogy eljutottunk ilyen 400 valamennyiig, akkor lenullázták, megint ment egy darabig, megint lenullázták, aztán amikor 500 felé jutottunk, akkor visszaállt az 500-as számozásra, és most nem is tudom egyébként, most már megint újraindították, úgyhogy megint nem mondjuk 800 valamennyinél tartunk, hanem azt hiszem 40 meg 50 körül, és gondolom, amikor majd jön a 900, akkor megint visszaállunk, meg 1000-nél megint vissza fogunk állni az eredeti számozásra, tehát hogy ilyen. Ezt egyébként emlékeim szerint nem csak a Marvel játszotta el, de a DC is. Lovász B. írja, hogy sziasztok, ha blokkolsz valakit legközelebb, ne áruld el neki, és akkor nem fog tudni róla, és pazarolj még az energiáját, miközben nem kap visszajelzés reakciót. Egyébként ez egy tökéletes ötlet. Így fogok cselekedni legközelebb, megígérem. Tehát, hogyha valaki azt szeretné, hogy bannoljuk, akkor bannolni fogjuk, de nem szólunk róla. Plusz kiderült, kellene még modok a chatre. Egyébként igen, valóban egyébként szükség lesz még modokra, moderátorokra, mert hogy hiába vannak ugye a srácok, nem is tudom, legalább 5-6 moderátorom van, de hogy szerintem mostanában már nem először fordul elő, hogy épp nincs itt senki, miközben megérkezik valami. Hát nem akarom semmilyen jelzővel illetni őket ide a chatre, úgyhogy esetleg majd jelezzétek, hogyha valakinek van egyébként affinitása, hogy moderátor legyen ezen a csatornán. Majd mindenképpen kinevezünk, hát én kinevezek új embereket, hogyha vannak jelentkezők. Gunfireville kérdezi, hogy mennyire fontos neked a rajz színezés stílus, szemben a sztorival, amikor olvasom a képregényeket. Az az igazság, hogy nekem nagyon fontos a rajz. Mert hogy mégiscsak képregényről van szó, tehát hogy ezeknél a képregényeknél azért a 80% rajzban van elmesélve a történet. Szia, Ninjon! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Szóval nekem nagyon fontos a rajz, és vannak olyan történetek, amiket egész egyszerűen azért nem szeretek, mert nem tetszik a rajz. Tehát, hogy szerintem egy képregénynél egyértelmű, hogy a rajz nagyon fontos, és vannak egyébként olyan rajzolók, akiket én konkrétan nem szeretek. És vannak olyan képregénysorozatok, amiket azért nem vettem meg, mert egész egyszerűen nem tetszett a design, a rajzolónak a munkája, meg ilyesmi. Úgyhogy igen. Tehát, hogy például pont az Ultimate Spider-Man-nél volt az, hogy volt egy időszak, amikor újraindították, és akkor engem borzasztóan zavart, hogy egy olyan rajzoló került a képregény élére, aki ilyen manga-szerű, a mangákat idéző stílusban rajzolta Pókembert, és felállt tőle a hátamon a szőr. Úgyhogy nekem vannak kedvenc rajzolóim egyébként, és sokszor van egyébként az, hogy azért veszek meg egy képregényt, mert az adott képregény rajzoló rajzolta. Tehát, hogy nekem egy képregénynél azért az elsődleges szempont az, hogy tetszenek a rajzok. Közben Gunfire írja, hogy voltak kollégáim, akik megvették a havi képregény, 2 perc alatt végig szippantották a sztorit, és le se szarták, ahogy meg volt rajzolva. Cserébe én nem tudok 2 számnál többet elolvasni, akármennyire is jó legyen a történet, ha nem tetszik a rajz. Na, hát ebben egyébként tökéletesen egyformák vagyunk. Tehát, hogy szerintem a képregénynél tényleg, tehát hogy elképesztően fontos, hogy tetszen az, ahogy meg van rajzolva, mert hogy ha csak a szöveg érdekelne, akkor vennék regényeket. Így van, egyébként Jézussal is egyetértek abban, hogy én ilyet nem tudnék, hogy 2 perc alatt átpörgetem, ha képregény olvasás, akkor ki kell élvezni minden rajzot. Ez így van, tehát hogy hát hogy is mondjam, tehát hogy lehet, hogy egy picit hülyén hangzik, de tényleg, tehát hogy tartozunk annyival a rajzolónak, hogy kiélvezzük azt, amivel valószínűleg egyébként rengeteget dolgozott, és nagyon jó példát mond Jézus egyébként a chatben, hogy a fehér lovag esetében egyébként tényleg a rajz az rengeteget adott hozzá a képregényhez olyan értelemben, hogy rengeteg vizuális utalás volt benne, aminek a történethez nem volt közvetlen kapcsolata. Tehát, hogy például van egy rész a Fehér Lovakban, ugye a White Knight-ról beszélünk, a White Knight Batman képregényről, amit itthon a Fumax adott ki, és ott van egy olyan rész, amikor ugye egy csomó Batmobile látható, és ugye ott egy vizuális gag, hogy a különböző filmekből, sorozatokból, animációs szériákból ott van az összes Batmobile, ami a történethez nem ad hozzá semmit valójában, de mégis rengeteget hozzáad a képregényhez, mert látszik, hogy aki rajzolta a képregényt, az odafigyelt arra, hogy becsempészen némi fanszerviszt a képregénybe, és szerintem az egy zseniális húzás volt abban a képregényben. Ghosty, köszi szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy jól szórakoztál, és szép estét kívánok neked a továbbiakban. Nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél ma este is. Lovász B. írja, hogy nem tudom, én mangákat olvastam eddig, és a One Punch Man-nek olyan jó a sztória, hogy a webkomikot is olvastam, amit talán még én is meg tudnék rajzolni. Alapvetően egyébként szerintem nem feltétlenül kell egy képregényekén elképesztően kidolgozottnak lennie ahhoz, hogy élvezze az ember. Tehát, hogy semmiképpen nem arról beszélek, hogy én csak olyan képregényeket tudok élvezni, amik ilyen elképesztő módon, nagyon részletesen, nagyon szépen meg vannak rajzolva. Erről szó sincs. nekem főleg az a lényeg, hogy az a stílus, ahogy meg van rajzolva, az tetszen. És ez lehet egyébként végtelenül egyszerű rajzolás is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy megragadjon benne valami. De vannak olyan képregények is, ahol a rajzoló egyébként mindent belead, de mondjuk nekem például nem tetszik az, ahogy fejeket rajzol, vagy ahogy, vagy ahogy testet rajzol. Tehát, hogy erre gondolok. Tehát, hogy nem attól lesz jó egy képregénynek a vizuális világa, hogy ilyen elképesztően részletes, és mondjuk ki van színezve, vagy bármi. Tehát, hogy szó sincs erről, simán lehet élvezni egy képregényt úgy is, hogy maga a grafika hulla egyszerű, és most gondolok itt például a Scott Pilgrim képregényekre, mert hogy az a képregény alapvetően nem a grafikával adta el magát, de hogy maga a grafika még így is annyira egyedi volt, és jópofa volt, hogy tökéletesen passzolt a történethez. Úgyhogy ilyen megközelítésből gondoltam azt, hogy fontos a grafika, az a fontos, hogy tetszen, ahogy meg van jelenítve az a vizuális világ. Bryce, köszi szépen, hogy benéztél, és remélem, hogy legközelebb is itt leszel köztünk, és tudunk beszélni, és tényleg mindenképpen javaslom, hogy nézd be a Trillian képregényboltba, mert hogy egyébként a Trillianban nem csak rendelni lehet képregényeket, de hogy van ott egyébként egy meglehetősen nagy raktárkészlet is, amiben meg lehet turkálni és lehet válogatni, úgyhogy simán lehet, hogy ha valaki besétál a Trillian képregényboltba, akkor talál olyan képregényt, amit nem feltétlenül azzal a céllal ment oda a képregényboltba, hogy azt vegye meg, de talál olyasmit, amit érdemes megvenni. Úgyhogy igen, menjetek a Trillianba, az ország egyetlen képregényboltjába. Közben megérkezett Miguel is, aki azon gúnyolódik, hogy két héttel ezelőtt elkezdtem edzésekre járni. Ugyanis arról van szó, hogy így másfél év karantén, meg félig home office, meg nagyon sok mozgás után úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit odafigyeljek a fizikumomra, és beiratkoztam egy edzésre, amilyen tök kezdőknek van, tehát hogy kifejezetten olyan embereknek van kitalálva, akik szeretnének kezdeni magukkal valamit, de abszolút nincsen gyakorlatuk, meg fogalmuk sincsen arról, hogy kell helyesen edzeni, és Miguel-től kaptam egyébként a tippet, meg az ötletet, mert hogy ő már nálam jóval régebben elkezdte, és azt mondta, hogy nála tök jól működött, úgyhogy ő volt az inspiráció, és már túl vagyok 5 alkalmon, és az az igazság, hogy ilyen elképesztően élvezem. Mármint nem feltétlenül azt, hogy kettlebell-lel majd meg rokkanok a különböző feladatok elvégzése közben, hanem nagyon élvezem azt, hogy végre egy picit foglalkozom a fizikumommal, és odafigyelek arra, hogy ne legyen belőlem átlag magyar 40 éves férfi, aki meglehetősen el van hanyagolva. Úgyhogy jó érzés elmenni ezekre az edzésekre, végigcsinálni az 1 órás feladatokat, és utána ilyen rendesen kifáradni, meg érezni, hogy na most megdolgoztattam egyébként az izmaimat, meg mindenféle testrészeimet, úgyhogy tök hálás vagyok ezért Miguelnek, hogy ezt szóba hozta egyszer, és így elültette a bogarat a fülemben, és hogy elkezdtem egyébként járni, ez heti 2 alkalom, kedden és csütörtökön, és hát egyelőre még én nem nagyon látom a jeleit annak, hogy edzésre járok, de a közérzetem alapvetően már, és már csak emiatt megérte, tökre javult. Tehát, hogy tök jó érzés egyébként tényleg mentálisan az, hogy végigcsinálok egy 1 órás edzést, és tényleg nem csalom el a feladatokat, nem akarom leegyszerűsíteni a dolgokat, meg ilyesmi, és a végén ott az öltözőben, mikor kifulladva leülök, akkor tök elégedett vagyok azzal, hogy na, megint megcsináltam, és egyszerűen jól érzem magam tőle, meg jól esik az is, hogy végre eljutottam oda, hogy egy kicsit foglalkozom magammal. Jézus kérdezi közben, hogy tényleg a spártán futás még tolod majd valamikor a jövőben megint? Alapvetően nincs kizárva. Aki nincs annyira képben velem, mint mondjuk Jézus, annak lehet, hogy meglepetésként fog hatni, hogy mondjuk így 4-5 évvel ezelőtt meglehetősen aktívan sportoltam, ami nálam alapvetően a futást jelentette. Tehát, hogy rendszeresen jártam futni, annyira rendszeresen, hogy egy időben annyira a mindennapi életemnek a részét képezte a futás, hogy volt úgy, hogy egy szerda délután kimentem, és lefutottam egy félmaraton Budapesten. Mert hogy egyszerűen alkalmas volt rá a testem, hogy elinduljak és fussak 21 kilométert. És az egyik ex-barátnőm, a Móni, ő kinnél jelenleg Angliában, és ő kezdett el ilyen spartán részekre, spártai futásokra járni, és akkoriban tényleg ilyen tök jó kondiban voltam, meg jóba voltam Mónival, és akkor egyszer csak kitaláltuk, hogy elmegyek vele én is. Úgyhogy kiutaztam Londonba, beneveztünk együtt, és elmentünk ilyen spártai futásra, ami azt jelenti, hogy ez kvázi egy futóverseny, de valójában nem futóverseny, mert hogy van egy ilyen különböző, attól függ, hogy melyik versenyen indulsz, különböző hosszúságú szakasz, ami mindenféle feladatokat kell végrehajtani. Tehát, hogy kötelet kell mászni, lándzsát kell dobni, szöges drót alatt kell kúszni, 30 kilós vasgolyóval kell mászni, vagy kövekkel megtöltött vödröket kell cipelni. Az a lényeg, hogy egy ilyen elképesztően intenzív, ilyen 5-10-15 kilométeres szakaszok vannak nagyjából így, és akkor mész, és így megerőlteted a testedet. És közben meg egyébként tök jó élmény, mert hogyha társasággal vagy, akkor ilyen szociális program is egyben, meg egy ilyen nagyon durva edzésnek is megfelel ez az egész Spartan rész, és tök jó a hangulata, hogy sok emberrel együtt szenvedni, soha nem felejtem el, hogy milyen volt egyébként a brit 8 fokban bele sétálni egy tóba, mert hogy éppen arra vezetett a szakasz, amerre mentünk, és azért imádkoztam, hogy a cipőm az ne maradjon lenne a sárban, tehát hogy vannak ilyen mókás feladatai, tehát hogy tényleg átfázol, de közben mégis jól érzed magad, és őszintén szólva tökre örülnék, hogyha megint olyan kondiban lennék, hogy el tudjak menni. Mert hogy nagyon élveztem, és pontosan olyan érzés volt végigcsinálni egy ilyen spártai futást, mint amikor végzek egy edzéssel. Tehát, hogy így elfáradok, egy csomó helyen fáj, meg mit tudom én, cuppog a cipőm a sártól, meg a víztől, de közben meg elképesztően jó érzéssel tölt el, hogy ez az, megcsináltuk, kapsz egy kurva jó érmet, lehet fotózkodni, a végén, mikor beérsz a célba, akkor egy ilyen lángoló csík felett kell átugrani, tehát hogy meg is van egyébként rendesen szervezve, meg tényleg, tehát hogyha alkalmas a tested arra, hogy végigcsinálj egy spártai versenyt, akkor ilyen elképesztően jó érzés. És egy picit hiányzik is, hogy részt vegyek egy ilyenen, úgyhogy igen, a terveim között egyébként szerepel, hogy még a jövőben elmenjek ilyen spártai futásra, és hát mondjuk azt nem ígérem, hogy streamelni fogom, de mondjuk ki tudja, mit hoz a jövő. Tehát, hogy még azt is el tudom képzelni egyszer, hogy végig streamelünk egy ilyen spártai cuccot, ha lehet. Nem tudom egyébként, hogy lehet-e, de az biztos, hogy rengeteg ember nézni, ahogy éppen kúszok egy fejkamerával a fejemen a sárban. Tuti biztos vagyok benned. Lehet, hogy többen néznék, mint a hattabot. Bét szenved, ez király, nézzük! Na, közben egyébként becsomagoltam az összes Ultimate Spider-Man képregényemet, és végre jön egy kis változatosság, és ezt szeretném megmutatni nektek, hogy korábban itt a streamben már volt szó a Daredevil Yellow című képregényről, amit ugye itthon kiadott a Fumax kemény kötésben, és erről a képregényről azt kell tudni egyébként, hogy egy olyan fenegyerek sztori, amit bátran merek ajánlani olyanoknak, akik még soha nem olvastak fenegyerek képregényt, mert hogy egy eleje és vége van, és egy ilyen tök kompakt sztori, gyönyörűen megrajzolva, gyakorlatilag megfestve, tehát hogyha valaki egy picit is érdeklődik fenegyerek karaktere után, annak a Fenegyerek sárga című képregény tökéletes választás lehet, és nekem ez a képregény nem csak a Fumax kiadásban van meg, hanem megvan az eredeti minisorozat füzetek képében is, és most jutottam el oda egyébként, hogy becsomagoljam őket, és tényleg ezeknek a képregényeknek minden egyes borítója konkrétan egy gyönyörű festmény. Úgyhogy ha valamilyen képregény megérdemli azt, hogy végre be legyenek csomagolva, akkor az ez. És ez egyébként nagyon-nagyon érdekes sztori. Ezt a képregényt egyébként, hát nagyon durva, de 20 évvel ezelőtt vásároltam meg, méghozzá, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egy bécsi képregénybörzén. De lehet egyébként, hogy tévedek, abban biztos vagyok, hogy képregénybörzén vettem meg ezeket a képregényeket, de emlékeim szerint egyébként az életem első bécsi képregénybörzén vettem meg ezt a sztorit, és azonnal beleszerettem, és azóta vagyok hatalmas nagy rajongója Jeff Loeb és Tim Sale munkásságának, mióta olvastam ezt a sztorit. Tehát, hogy tényleg ez itt egy festmény konkrétan, tehát hogy elképesztő, hogy ez a Tim Sale nevű csávó, ez hogy képes alkotni. Elképesztő. Közben Miguel kérdezi, bocsánat, tuti volt már erről szó, de ha leragasztod őket, akkor olvasni már nem is fogod ezeket. Nem, szerencsére erről szó sincs. Olyan ragasztó van ezen a... Tehát, hogy úgy van megoldva ez a tasak, hogy simán fel lehet bontani, és vissza lehet zárni. Nyilván nem tudom, 100 felbontást nem fog kibírni a tasak, de hogy most először vettem egyébként olyan tasakot, amit le lehet zárni, így nem kell mindig visszahajtogatni ezt a műanyag részt, de hogy úgy van megcsinálva, hogy ezt ki lehet bontani. Tehát, hogy alapvetően nyilván ezeket a képregényeket nem szoktam már olyan sűrűn olvasni, de hogyha esetleg egyszer elkap a nosztalgia, és pont szeretnék egy olyan sztorit elolvasni, amit egyébként becsomagoltam, akkor ez nem okoz problémát, mert hogy simán vissza lehet nyitni ezeket a tasakokat, és tényleg ez az első olyan 100 tasak, amit le lehet zárni, mert az előző 400 darab az olyan tasak volt, amit egyébként nem lehet lezárni, csak ugye múlt hét szombaton elmentem a Kingpin kiadónak a boltjába, a Kingpin kiadónak a képregényboltjába, és akkor ott volt ugye a Harzatomi, akivel múlt hét pénteken beszélgettem, és mondta, hogy már van olyan tasak is, amit le lehet zárni, és mivel így egyszerűbb tárolni, tehát hogy nem kell amiatt aggódnom, hogy ahogy egymás mellé rakom őket, összegyűröm ezt a műanyag részt, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a plusz 200 forintot, amivel egyébként a lezárható kerül többe, mint a sima, ennyit simán megér. Jaj, közben iszok, mert hogy megint elképesztően sokat beszéltem egyhuzamban. Ó, Rakan kérdezi, hogy a változó minőségű DC Comics nagy képregény gyűjteményt is veszed, követed, mi a véleményed róla? Az az igazság, hogy amikor elindult 2016 őszén indult el a nagy DC Comics képregénygyűjtemény, akkor borzasztóan lelkes voltam, és az elsők között fizettem elő rá, és egészen a 60. számig gyűjtöttem, viszont a 60. számnál lemondtam az előfizetésemet, mert rájöttem, hogy valójában a nagyjából a negyede érdekelt azoknak a sztoriknak, amit kiadott ez a sorozat. Tehát azt kell tudni, hogy havonta két szám jelenik meg ebből a keménykötésű képregényből, és a DC univerzumnak az összes tartalma közül csemegész, tehát hogy vannak Flash sztorik, vannak Superman sztorik, van Zöld Lámpás, van Batman, van Igazságligája, van minden. És az a nagy helyzet, hogy én alapvetően tényleg inkább Marvel rajongó vagyok, mint DC, és a nagy Marvel képregény gyűjteményt, azt jelenleg is előfizetője vagyok, és megvan minden száma, mert hogy a Marvel úgy vagyok, hogy abból szívesen elolvasok mindent. Viszont a DC-nél egy csomó olyan kötet volt, amit elkezdtem olvasni, aztán ráértem, hogy engem ez valójában nem érdekel, ez a sztori, és ezért a 60. számnál úgy döntöttem, hogy akkor nekem ennyi elég volt, és és nem folytattam tovább a gyűjtést. Eladni egyébként nem fogom, ebben egész biztos vagyok, mert alapvetően tök jól néz ki a polcom, meg ki tudja, lehet, hogy majd amikor egy picit megkomolyodom, vagy eljön egy időszak, amikor el akarom majd olvasni ezeket a sztorikat, de igazából rájöttem, hogy csak azért megvenni ezeket a képregényeket, hogy meglegyenek, nekem nem buli. És egyébként a lelkesedésem még akkor is tartott, amikor elindult a külön Batman sorozat, és abból is megvettem, hát legalább 25 darabot, de azt is végül lemondtam, mert Batmannek sem vagyok akkora nagy rajongója, hogy válogatás nélkül bármilyen képregényt megvegyek csak azért, mert rányomtatták, hogy Batman. Ráadásul a kemény kötésű Batmanben rengeteg olyan sztori van, ami nekem megvan egyébként digitálisan. Úgyhogy nekem az azért sem érte meg, mert hogy tök fölösleges igazából fölrakni a polcra olyan képregényeket, mik a kemény kötésben is van, amik egyébként nekem megvannak már digitális formában. És egy pillanatra eltűnök, mert ha azt már nem tudom, hogy azt nézem, hogy lehet, hogy egyébként pont annyi zacskót sikerült és kartont ide raknom, mint ahány képregényt raktam az asztalra, úgyhogy mégsem tűnök el. Közben Zsolt kérdezi, hogy mivel foglalkozol a hétköznapokban, mert említetted, hogy anno PC gurus voltál. Így van, ugye én 2007-ben lettem a PC guru magazinnak, a nyomtatott PC guru magazinnak a szerkesztője, majd 2011-ben a főszerkesztője, és 2014-ben hagytam ott egyébként az újságot, és átnyergeltem online újságírásra. Először az Origo.hu-nál dolgoztam, onnan jöttem el 2017-ben, és jelenleg egyébként a 24.hu-nál vagyok továbbra is online újságíró, konkrétan rovatvezető, és a 24.hu-nak a tech és tudomány rovata tartozik hozzám. És közben egyébként kicsit visszakanyarodva a képregényekhez, ez is egyébként egy tök érdekes képregény sorozat, amit most itt mutatok nektek a másik kamerában, ugyanis ez a Spider-Man klón szaga. Nem tudom, hogy mennyire vagytok képben a Pókember képregényekkel kapcsolatban, de hogy a 90-es években volt hasonló néven egy képregény sorozat, a Pókember klón szaga, amit eredetileg egy viszonylag rövid sztorinak terveztek, viszont elég nagy volt a népszerűség az elején, úgyhogy ilyen elképesztő rétes tészta lett belőle, és amilyen jól indult, annyira nem sikerült egyébként egyben tartani ezt a sztorit, és mind a mai napig az egyik legellentmondásosabb pókember történet, mert hogy vagy nagyon szereti az ember, vagy nagyon utálja, középút nincsen, és azt hiszem egyébként többen utálják, mint ahányan szeretik, de hogy ez ilyen több tucat füzeten és különböző pókember képregényeken keresztül hömpölygő történet volt, aminek az volt a lényege, hogy pókember életében feltűntek a különböző klónjai, és elképesztően nagy kavarodást okoztak. Na de, eredetileg ennek a képregény sztorinak a kitalálói, ez tényleg egy ilyen mini sorozatnak szánták, tehát hogy egy hatrészes történetnek, és azt hiszem, ilyen 25 évvel azt követően, hogy az egész klón sztori lezárult, a Marvel kiadta 6 számban az eredeti elképzelést. Tehát, hogy van itt egy 6 részes minisorozat, és ez konkrétan azt a történetet meséli el, amit az alkotók eredetileg kitaláltak, mindössze 6 képregényben összesűrítve. És ez egyébként ez egy tök érdekes dolog, hogy a Marvel megcsinálta ezt, hogy annak idején kiadták ezt a sztorit, el is rontották ezzel egyébként ezt az érdekes sztorit, aztán 25 évvel később úgy döntöttek, hogy megosztják az olvasókkal az eredeti verziót, ahogy azt annak idején az alkotók megálmodták, és a Marvel hát picit tönkretette. Nem azt mondom, hogy sokkal jobb lett egyébként a sztori ezáltal, de nagyon érdekes. Nagyon érdekes volt egyébként kompakt formában elolvasni azt a sztorit, ami tényleg, tehát hogy ilyen elképesztően sok képregényen keresztül hömpölygött, nagyon-nagyon-nagyon követhetetlen volt, és a Kingpin, a magyar Kingpin kiadónak az egyik hatalmas érdeme, hogy ők ennek ellenére is megoldották, bármint hogy Harza Tomi megoldotta, hogy a klón sztorik megjelentek magyarul, kronológiailag érthető formában, és minden fontos részlet ki lett adva a Peter Parker pókember képregények keretein belül, és így, és minden tiszteletem a Tomié, hogy ezt meglépte. Mármint a Harza Tomi, aki ugye a Kingpin kiadónak a vezetője. Közben Zsolt kérdezi, hogy ezek angol nyelvűek, így van, tehát hogy az összes képregény, amit ma becsomagoltam és amit ma láthatatok, ez mind eredeti amerikai kiadású angol nyelvű képregény, amit hát gyakorlatilag 2000 és 2015 között vásároltam meg a gyűjteményembe. Tehát, hogy ugye ennek az egész streamnek az a lényege, hogy 100 darab képregényt becsomagolok ugye ilyen tasakba, és rakok mellé merevítő kartont, és idén januárban határoztam el, hogy van egy ilyen 1400 és 1500 darab közötti gyűjteményem. Ezek mind képregény füzetek, és eddig dobozokban álltak a polcaimon, és úgy döntöttem januárban, hogy itt az ideje, hogy normálisan tároljam őket. És úgy döntöttem, hogy minden hónapban veszek 100 darab tasakot és 100 darab kartont, és 100 darabot mindig becsomagolok, és aztán az egyik streamben jött az ötlet, hogy miért nem csinálom ezt egyébként egy stream keretében, miközben képregényekről beszélgetünk, és gyakorlatilag most csomagolom be az 500. képregényemet. Hú, na, ez ennek az egyébként, ennek az egész streamnek a lényege. Közben Rakan írja, hogy a gyűjtemény kiadások eléggé letarolták a piacot, ha lecsengenek, akkor szerinted mi fog történni a hazai képregény kiadással? Azt gondolom egyébként, hogy most ilyen elfogadható szinten van szerintem. Szerintem a hazai képregény kiadás, bocsánat, iszok egy picit. Szóval azt gondolom, hogy végre kialakult itthon is egy olyan olvasó közönség, aki képes eltartani több kiadónak a mindenféle kiadványait, és azt gondolom, hogy jelenleg, tehát hogy én azt látom, hogy nem nagyon lesz lecsengés, hanem valószínűleg most még évekig lesz ez az állapot, ami most van, hogy például a Kingpin kiadó folyamatosan jelentkezik képregény, az, hogy tehát újságárusoknál kapható képregényekkel, miközben például a Fumax, meg más kiadók pedig ilyen kemény kötésű könyvesboltban megvásárolható kiadványokat adnak ki. És ugye a Fumax most már tényleg évek óta csinálja ezeket a tényleg minőségi kiadásokat, és ezen felbátorodva jelentek meg egyébként más kiadók is, akik tényleg egyébként teljesen jó képregényeket adnak ki, és szerintem részben a képregény filmeknek köszönhetően is végre itthon egy sokkal tágabb réteg olvas egyébként képregényeket, mondjuk mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt, úgyhogy szerintem most egy olyan állapotban vagyunk, amikor, tehát hogy szerintem még évekig lesz az jelenleg a képregénypiacon, mint ami most van. Nyilván, ahogy beszélgettük Harza Tomival múlt hét pénteken, valamennyire biztos, hogy beütött a koronavírus, tehát hogy lehet, hogy mondjuk így 2022-ben kevesebb kiadvány lesz, de azt gondolom, hogy most már így beállt a piac arra, hogy tényleg rendszeresen vannak az újságárosoknál is megvásárolható képregények, illetve a különböző kiadók rendszeresen jelentkeznek ezekkel a tényleg kemény kötésű, meg gyűjteményes kiadásokkal, és szerintem ez egyébként ez így tök jó így. És én tök örülök neki, hogy folyamatosan jelennek meg egyébként tényleg kifejezetten igényes képregények itthon, mint például most megjelent ugye a Jupiter hagyatéka, aminek nyilván köze volt ahhoz, hogy a Netflix sorozatot készített belőle, de ugye a Fumax kiadja most a House of X és Powers of X képregényeket, ez ugye ez 2x6 darab füzet, egyetlen nagy 400 oldalas kötetbe összerakva, és egyébként a Fumax a héten jelentette be, hogy kiadnak egy újabb Loki kötetet is, aminek nyilván köze van ahhoz, hogy érkezik a Loki sorozat, és rengeteg ember imádja egyébként Loki karakterét, de hogy szerintem egyébként ez egy tök jó szimbiózis, hogy a különböző filmeknek köszönhetően egyre többen kíváncsiak egyébként az eredeti képregényekre is. Tehát, hogy szerintem azért a képregény ez egy tök király dolog, nyilván látjátok, hogy tök király dolognak tartom, és tökre örülök neki, hogy egyre több király képregény kapható Magyarországon. Úgyhogy, és én azt látom egyébként, hogy tényleg ez nem nagyon fog változni, vagy hát lehet, hogy inkább csak ezt remélem, de bízom benne, tényleg. Én abban bízom, hogy ez a trend ez nem fog megváltozni a következő években. Közben újraindítottam a háttérzenőt. Ja, és igen, közben Jézus írja egyébként, hogy a Fumax-tól valamikor remélhetőleg még nyáron jön a Transformers kötet is, így van, hogy végre, és ennek egyébként én személy szerint nagyon örülök, hogy mennyi? Hát, hogy 20 év után megint lesz magyar kiadású Transformers képregény, ez számomra egy nagyon pozitív dolog, mert hogy annak idején nyilván kiskölyökként elképesztően imádtam a Transformers képeket, a képregényeket. Toxic Dave kérdezi, hogy egyébként van már Magyarországon olyan képregénybolt, mint ami Amerikában is van? Hát, olyan képregénybolt sajnos nem nagyon van Magyarországon, mint ami Amerikában. Tehát, hogy nem találsz olyan képregényboltot Magyarországon, ahova besétálsz, és ott van az összes amerikai képregény, amit adott héten kiadtak, de valami hasonló egyébként van. Trillion képregényboltnak hívják, az Oktogon mellett található, és az az egyetlen képregénybolt Magyarországon, ahová be lehet sétálni, és meg lehet rendelni az amerikai képregényeket, illetve a polcról lehet csemegézni a különböző képregények közül. Ugye a Kingpin kiadónak is van egy képregényboltja Csepelen, viszont ebben a képregényboltban alapvetően a Kingpin kiadónak a kiadványai vásárolhatók meg, illetve talán más egy-két kiadó, más magyar kiadónak a képregényei is ott vannak, nyilván nem az összes, de hogy alapvetően ott a Kingpin képregényeket lehet megvenni, és abban a boltban nincsenek eredeti amerikai képregények. Tehát, hogy a Trillian képregénybolt az egyetlen olyan üzlet Magyarországon, ami egy picit hasonlít a klasszikus amerikai képregényboltokra, vagy az olyan képregényboltokra, amik teljesen hétköznapinak számítanak, az olyan nálunk egy kicsit, hát mondja, hogy is mondjam, boldogabb nyugat-európai országokban, mint például a britek, vagy a spanyolok, vagy a franciák, vagy a németek, mert hogy ott teljesen normális, hogy vannak olyan képregényboltok, ahova be tudsz sétálni, és meg tudod vásárolni egyébként az aktuális amerikai képregényeket. Sajnos Magyarországon egyáltalán nincs akkora kereslet általában a képregényekre, de aztán meg az eredeti amerikai képregényekre, meg főleg nem, hogy el tudjam tartani egy olyan boltot, ahol tényleg van, rendszeresen ott vannak a megjelenés napján az amerikai képregények. Igen. Stuart boltja a Big Bang Theory-ból. Igen, na hát ahhoz tényleg egyébként a Trillian áll a legközelebb, de alapvetően nem olyan, tehát hogy senki ne úgy képzelje el, hogy Budapesten be tud sétálni egy olyan képregényboltba, mint amilyen Stuart boltja az agymenőkben. Közben Miguel kérdezi, hogy a Marvel társasokról volt-e már szó, és nem volt még szó a Marvel társasokról, de mindjárt befejezem egyébként a képregényeknek a csomagolását, és akkor utána kitérek a Marvel társasokra is, mert nyilván, ha már képregény és Marvel társasok, akkor beszéljünk arról is. Maradt még fóliám, meg van még karton, úgyhogy viszont a képregények elfogytak, úgyhogy elugrok ide a kamera mögé, és hozok még képregényeket, amiket be lehet csomagolni, ne menjetek sehova. És olyan képregények jönnek most egyébként, amikre tök büszke vagyok, hogy megvannak nem csak gyűjteményes formában, de füzet formájában is. Tehát, hogy nekem például megvan a House of M minisorozat, méghozzá az eredeti minisorozat füzeteiben, amiket egyébként szintén a Tillian képregényboltban vettem meg. Egyébként ez a House of M sorozat, ez Magyarországon már kétszer is ki lett adva. Egyrészt kiadta a Kingpin kiadó, illetve kiadta a nagy képregény gyűjtemény is, és nekem megvan egyébként mind a két változat, de arra kifejezetten büszke vagyok, hogy nekem megvan az eredeti minisorozat is füzet formában. Közben Rakan írta, hogy a Hatchet és a Marvel sor után elhozhatná a Transformers sort is, és azt nagyon élném. Tehát, hogyha elhoznák a Transformers kemény kötetes kiadást Magyarországra, akkor én azt az elsők között vásárolnám meg. Azt tuti. Tehát, hogy azonnal előfizetnék rá. Jézus, Miguel, ez nem egy pizsama, ez egy szabadidő nadrág, ez egy Batman-es mackó nadrág, nem pizsi, mackó nadrág. Fejezzétek be, különben bannolni foglak titeket. Na, közben Toxic Dave kérdezte, hogy a House of M-ről tudnák egy picit mesélni. Hát nem csak picit tudok mesélni róla, hanem nagyon sokat is. Szóval, a House of M gyakorlatilag arról szól, hogy Wanda Maximoff, Magnitónak a lánya, konkrétan hát idegösszeroppanást kap, ugyanis elveszti a gyermekeit, mármint, hogy ez egy nagyon bonyolult sztori. Tehát, hogy arról van szó, hogy a képregényekben, akárcsak a Marvel filmekben Wanda és Vízió összejönnek, és Wandának gyerekei lesznek Víziótól, ami ugye valójában nem lehetséges, hiszen Vízió egy szintetikus android, aki nem tud gyereket nemzeni Wandának, viszont Wanda a különleges képességeivel gyakorlatilag teremt kettő darab gyermeket. Őket láthattuk egyébként a WandaVision sorozatban is. Igen ám, viszont Wanda ezeket a gyermekeket úgy teremti meg, hogy a lelküket azt a Mephisto nevű karaktertől, hát Mephisto nevű karakterből nyeri. Tehát, hogy ő megteremti a gyerekeket, de ahhoz, hogy valóban élő, lélegző, érző gyerekek legyenek, ezért lélekdarabkákra van szükségük. És az Avengers képregényeknek egy pontján Mephisto fogja magát, és visszaszerzi ezeket a lélekdarabkákat, ami oda vezet, hogy a gyerekek konkrétan megszűnnek létezni. És nyilván ez hatalmas trauma Wandának, és konkrétan a WandaVision sorozatban is feltűnő Agatha Harkness konkrétan agymosást hajt végre Wandán, és elfeledteti vele, hogy voltak neki gyermekei. Ami aztán egy idő után mégiscsak kiderül, és Wanda konkrétan beleőrül abba, hogy elvették tőle a gyerekeit, és ennek hatására egyrészt hát konkrétan leszámol a bosszúállókkal, tehát hogy majd kiirtja a fél csapatot, majd létrehoz, tehát hogy a képességeivel gyakorlatilag létrehoz egy saját világot, tehát hogy átformálja a teljes Marvel univerzumot, a 616-os univerzumot, aminek az a lényege, és ez a House of M, a Magnus háza, hogy a bolygót a mutánsok uralják, és gyakorlatilag ők irányítják a világot, és hát egy ilyen utópiát hoz lényegében létre. Igen ám, csak hogy mindenkit sikerül lényegében agymosnia Wandának, kivéve Rozsomákot. És Rozsomák ugye ott találja magát egy számára ismeretlen utopisztikus világban, és a House of M képregény konkrétan arról szól, hogy Rozsomák ráébreszt más szuperhősöket, hogy itt valami bibi van, és ezek a szuperhősök aztán az egészet visszacsinálják. Erről szól a House of M képregény, egy egészen nagyon izgalmas sztori volt. Tehát, hogy amikor én ezt a képregényt hónapról hónapra olvastam évekkel ezelőtt, akkor elképesztően nagy hatással volt rám, és nem, tehát tényleg, tehát, hogy gyakorlatilag ez a képregény ihlette részben a WandaVision sorozatot is, és hogyha valaki szeretné elolvasni, akkor egyébként hál' Istennek magyarul még meg lehet vásárolni, mert hogy ugye a nagy Marvel képregény gyűjteményben kiadták, és nagyon érdekes egyébként, hogy ennek a House of M sztorinak egyébként az X-Men mikrouniverzumára is hatalmas hatással volt, ugyanis az egész sztori azzal ér véget, hogy Wanda visszaváltoztatja az univerzumot az eredeti formájára, viszont gyakorlatilag egy, hát, hogy is mondjam, népírtást hajt végre, mert hogy azt hiszem ilyen 100-valahány mutánst leszámítva mindenki elveszti a képességeit. Úgyhogy ez egy elég komoly sok volt az X-Men történetszálon belül, tehát az X-Men képregényekben, amit aztán persze évekkel később visszacsináltak, de hogy nagyon komoly hatásai voltak a Marvel képregényekre ennek a House of M sztorinak, és tényleg, tehát, hogy szerintem egyébként egy tök jól megírt, és egy elképesztően jól megrajzolt sztori volt, mind a mai napig az egyik nagy kedvencem, ugye. A Marvelnak szinte minden évben van egy ilyen nagyszabású sztoria. Ilyen volt ugye a Civil War, a polgárháború, a House of M is ilyen volt, aztán ilyen volt például a World War Hulk, vagy a Fear Itself, tehát, hogy általában a Marvel minden évben kiad egy ilyen nagyszabású sztorit, ami egy minisorozat, de hatással van egyébként az ongoing szériákra is. És szerintem az elmúlt 10-15 évből a House of M volt egyébként az egyik legjobb ilyen típusú történet. És közben Vajas Deszka írja, hogy jól hangzik a történet, melyiket is kell magyarul megvenni az NMK-ból, én még csak a tavaly kezdtem el képregényeket vásárolni. Hogyha jól emlékszem, akkor a nagy Marvel képregény gyűjteményben is a Magnus Ház címmel jött ki ez a sztori, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, úgyhogy most rákeresek. Mutánsvilág, bocsánat, tévedtem. Tehát mutánsvilág néven jött ki, és meg is találtam. Tehát, hogy akit érdekel magyarul a House of M, annak azt a linken szereplő képregényt kell keresnie. Úgyhogy egyébként ezt a képregényt, a mutáns világot azoknak is tudom egyébként ajánlani, akik így nem feltétlenül vannak benne a Marvel képregényekben általában. Mert hogy a sztori úgy van megírva, hogy alapvetően azok számára is érthető, akik nem követik nyomon az X-Men történeteket, a bosszúállók történeteket, vagy éppen a pókember történeteket, de hogyha így nagyjából képbe vagytok azzal, hogy ezek a karakterek léteznek, meg hogyha ismeritek őket a filmekből, akkor lényegében ez a sztori, ez teljesen élvezhető számotokra is. És Toxic Dave, ez a kötet, ez nem összefoglalja, ez a kötet konkrétan tartalmazza azt a 8 darab képregényt, amit itt láthatsz most itt a kezemben is. Tehát, hogy ez egy 8 részes történet volt, és ez a mutáns világ kötet, ez mind a 8 részt tartalmazza. Tehát, hogyha megveszed ezt a kemény táblás kiadványt, akkor megkapod a teljes House of M sztorit lényegében, a főszálat, mert hogy egyébként ennek a történetnek voltak mellékszálai is, de azok nem feltétlenül kellenek ahhoz, hogy a főszálat élvezni lehessen. Most látom, hogy Miguel írta, hogy Jézusom, a WandaVision-ben fel sem tűnt, hogy egy androidtól vannak a gyerekek, simán belefért. Hát jó, mondjuk egyébként a WandaVision-ben gyakorlatilag ott egyértelmű volt, hogy Wanda teremtette őket, és nem szexuális aktus útján születtek azok a gyerekek. Bloom kérdezi, hogy digitálisan magyarul nem kapható Marvel képregények? Nem. A legjobb tudomásom szerint legálisan, digitális formában nem lehet magyar képregényeket venni, ugyanis egyetlen egy magyar kiadó sem foglalkozik azzal, hogy digitális formában elérhetővé tegye a képregényeit, amit alapvetően megértek, lehet, hogy egyébként nincs is joguk arra, mármint, hogy nem vásároltak olyan jogot, hogy digitális formában is meg tudják vásárolni. Az, hogy ki tudják adni ezeket a képregényeket, meg azt egyébként nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy itthon a képregény a rajongóknak a meglehetősen minimális százaléka olyan, mint én, hogy digitálisan olvas képregényeket. Nekem ez a tapasztalatom. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon olyan kevés olyan embert ismerek, aki hozzám hasonlóan digitálisan előfizetne bármilyen képregényre. Jaj, miről beszélgettek most épp a chatben? Teljesen lemaradtam. Hát csak azt látom, hogy Jézus írja, hogy egy szar forgatókönyvből két kezdő direktorral ne csodálkozzunk, hogy ez lett a vége. Miről van szó? Melyik Marvel filmről beszéltek így? Marvel kapitány. Hát, őszinte leszek, szerintem a Marvel kapitány nem tartozik a legrosszabb Marvel filmek közé, de kétségtelen, hogy nem is tartozik szerintem sem a legjobbak közé. Én valahol így a középpályon szoktam elhelyezni a saját értékeim szerint. Valóban, én is úgy gondolom egyébként, hogy Miguel megfogalmazása jó, hogy kicsit sótlan lett az a film. Tehát, hogy valóban, tehát, hogy tudom, hogy végignéztem már, tehát, hogy megnéztem már, mióta láttam moziban, de hogy egyáltalán nincs rám olyan hatással az a film, mint csak másik Marvel film. Tehát, hogy én a Marvel kapitányt így a hangyafilmekkel tartom számon így színvonal szempontjából. Tehát, hogy így nézhetőnek tartom, de egyértelmű, hogy hogy nem tartozik a Marvelnek a legjobb munkái közé, és nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy vajon a második részben ezen tudnak-e változtatni. És közben, kedveskéim, becsomagoltam 100 darab képregényt, ráadásul eltelt 2 óra, és nem öten néztétek azt, ahogy képregényeket csomagolok, ez számomra még valahol egy picit mindig megdöbbentő, de nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy hallgatjátok az agymenésemet, meg nézitek, ahogy becsomagolódik a képregény gyűjteményem, és hogyha már szóba került, Miguel szóba hozta a Marvel társast, akkor mielőtt elköszönnék, kicsit beszélek ezekről a Marvel társasokról is, ugyanis én teljesen rájuk pörögtem. Mutatom, hogy miről van szó, ezt hozom a társasokat. Közben megcsodálhatjátok a Batman-es melegítő nadrágomat. Szóval, Marvel társasjáték, ugye? Erről a társasjátékról beszélek. Ennek az a neve, hogy Marvel United, és itt láthatjátok, tehát hogy itt a társasjáték. Marvel United a címe, és ez Magyarországon is az alapcsomag, amit a kezemben tartok, ez megvásárolható Magyarországon is, méghozzá a Delta Visionnek a kiadásában, és ez konkrétan egy kooperatív társasjáték. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha játszotok vele, lehet egyébként egyedül is játszani, nyilván úgy nem olyan szórakoztató, de erre is van lehetőség, hogyha valakinek nincsenek barátai, mint nekem, akkor egyedül is lehet vele játszani, de alapvetően 1-4 ember tud vele játszani, és kooperatív játékról van szó. És gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy kártyákat kell lehelyezni, helyszíneket, vannak benne egyébként tök király, nagyon szépen kidolgozott kis figurák, megmutatom őket. Tehát, hogy vannak benne figurák, és lényegében arról az a feladat, hogy legyőzzünk egy fő ellenfelet, aki az alapcsomagban 3 fő ellenfél található, egyrészt a vörös koponya, aztán Taskmaster, ő lesz ugye a fő ellenfél a Fekete Özvegy filmben, továbbá itt van még Ultron is, akit ugye a legtöbben a második Bosszúállók filmből ismerhetnek. És hősként pedig itt van a hangya, a sokak által kevésbé kedvelt Marvel kapitány, itt van Hulk, természetesen nem maradunk Amerika kapitány nélkül, fókuszáljál kamera, fókuszáljál légy szíves, azaz. Tehát ő Amerika kapitány, itt van Vasember, fókusz, na. Szóval itt van Vasember, ez az, most látjátok Vasembert, és itt van egyébként Darázs és Fekete Özvegy is. Nem tudom, mennyire látszik egyébként a kamerán, de hogy tök jól ki vannak dolgozva ahhoz képest, hogy mennyire picike mini figurákról van szó. És a játékot úgy kell elképzelni, hogy van a fő ellenfélnek is egy paklia, meg a hősöknek is van egy paklia, és gyakorlatilag egymás után le kell pakolni a kártyákat, és a kártyákon vannak különböző dolgok, amik történnek a játékban. Tehát, hogy embereket kell megmenteni helyszíneken, a különböző helyszíneken, amiket szintén kártyákként kell lerakni, és ilyen óramutató járásával szemben kell haladni, és meg kell menteni 9 darab embert, illetve ki kell ütni 9 darab ilyen pribéket ahhoz, hogy el lehessen kezdeni sebezni a fő ellenfelet. Viszont a fő ellenfel is bevet mindenféle taktikákat, hogy sebezze a szuperhőseinket, és akkor is szépen haladni kell, és tényleg van egy kártyapakli, és mindig le kell rakni egy kártyát, azon vannak a fő ellenfélnek, illetve a hőseinek is olyan cselekedetei, amik hatással vannak a játékmenetre, és ilyen általában egy menet ilyen 30-40 percig tart, és bár az egész társasnak ilyen cuki a kivitele, alapvetően nem egy könnyű játék, tehát hogy amikor először játszottunk vele, akkor simán elpicsázott minket például a vörös koponya, egymás után kétszer is, tehát hogy nem feltétlenül van benne, nyilván az elején, miközben tanuljuk a szabályokat, amik elsőre picit bonyolultnak tűnnek, de aztán tök jól be lehet rázódni, és meg lehet tanulni a legfontosabb dolgokat, tehát hogy így simán benne van az, hogy mondjuk játszotok ketten, és nem győztök, hanem gyakorlatilag úgy jön ki, mert azért a szerencsének is hatalmas szerepe van a játékban, meg annak is, hogy hogyan dolgoztok együtt, meg hogyan használjátok ki a szuperhősöknek a szuperképességeit, amik rajta vannak a kártyákon, tehát hogy simán lehet az, hogy egyszerűen elvesztitek a meccset, de nyilván ez egyébként így tökre ösztönzi az embert arra, hogy akkor vágjunk bele újra, meg hogy tanuljuk meg, hogy melyik szuperhősök tudnak igazán jól összedolgozni. Minél többen játszotok, tehát hogy nyilván ketten is lehet játszani, lehet hárman, négyen is, minél többen játszotok, annál nehezebb egyébként a feladatotok, mert hogy ahogy nő a játékosok száma, úgy nő egyébként az ellenfeleknek az életereje, úgyhogy nem olyan egyszerű kiütni őket, de hogy tényleg egy ilyen tök szórakoztató 30-40 perces játékok hozhatók ki belőle, és nyilván, hogyha valaki szereti a Marvelt, akkor őrületes pluszt ad a dologhoz, hogy a kedvenc hősökkel lehet játszani, híres szupergonoszok ellen. Na és az van, hogy ez itt az alapjáték, viszont az alapjáték mellé vannak kiegészítők. Nekem például megvan a fekete párducos kiegészítő, amiben egyrészt vannak új karakterek, új hősök, ugye benne van a télkatonája, benne van Shuri, benne van ugye maga a fekete párduc, a fő ellenfél pedig Killmonger, és ez a kiegészítő annyit ad hozzá egyébként az alapjátékhoz, hogy van egy új rossz fiú, meg vannak új hősök, illetve vannak új helyszínek. Azonban nekem nem csak a fekete párducos kiegészítő van meg, de megvan a bajós hatos kiegészítő is, aminek az a lényege, hogy ebben nincsenek új hősök, hanem 6 darab új ellenfél van benne. Tehát, hogy benne van Dr. Octopus, benne van Homokember, Elektro, a Keselyű, illetve Kraven a vadász, és illetve Mysterio is, ők így vannak hatan, és ez úgy variálja meg a játékot, hogy egyrészt kapunk 6 új ellenfelet, akik ellen lehet játszani, illetve ez a doboz, ez a kiegészítő biztosít egy új játékmódot is, amikor egyszerre kell legyőzni mind a 6 ellenfelet, ami sokkal keményebb dolog, mint az alapjátékban legyőzni egyet. És erről a társasról egyébként azt kell tudni, hogy ez tavaly került fel a Kickstarterre, és nyilván úgy működött, hogy előre ki kellett fizetni, és idén érkezett meg azoknak, akik támogatták ezt a Marvel United társasjátékot, illetve az alapjáték, amit ugye mutattam az elején, ez a világ több pontján ugye gyakorlatilag retail forgalomba is került, ami azt jelenti, hogy meg lehet vásárolni különböző játékáruházakban, így nálunk például a Delta Visionnél, viszont ezek a kiegészítők, amiket mutattam, ezek nem vásárolhatók meg alapvetően mit tudom én, társasjátékboltokban, mert hogy ezek alapvetően Kickstarter exkluzív dolgok. Az van, hogy nyilván az alaptársas játékkal is tök jól el lehet szórakozni. Viszont nyilván, hogyha már legyőztük az összes ellenfelet, illetve kipróbáltuk az összes szuperhőst, akkor hosszú távon egyébként viszonylag monotonná tud válni a játék, és ezen segítenek ezek a kiegészítők, amik behoznak ugye új karaktereket, új lehetőségeket, új játékmódokat, és nem csak ez a két kiegészítő létezik, de például van olyan kiegészítő, amiben Thanos van a végtelen kesztyűvel, van külön kiegészítő Pókembernek, illetve azt hiszem van külön Asgardi kiegészítő is, viszont ezeket jelenleg csak az eBay-ről lehet megvenni, legalábbis Magyarországon, mert hogy mondjuk Kanadában, az Egyesült Államokban, meg Ázsiában van arra lehetőség, hogy besétálsz egy boltba, és azok a boltok a Kickstarteren keresztül megvásárolták ezeket a játékokat, és tovább értékesítik a felhasználóknak. Na, Magyarországon ilyen nincsen, itthon tényleg csak az alapcsomagot lehet megvenni. Hogyha valaki egyébként szereti a Marvelt, meg egy kicsit taktikusabb, de mégis egyszerű társasjátékot, szerintem az tök jó szórakozhat vele. Én nyilván nem tudtam tökéletesen elmagyarázni, hogy hogy működik a játék, de találtok róla egyébként videókat a YouTube-on, érdemes megnézni, szerintem tökre rá lehet pörögni. És ami érdekesség még, hogy ugye ez a Marvel United Story, ez tavaly indult. Idén pedig megjött a második évad, ugyanis volt ismét egy kampány a Kickstarteren, méghozzá a Marvel United X-Men társas játékhoz. És annak ugyanaz a lényege, mint ugye ennek, amit most bemutattam, viszont abszolút teljes egészében az X-Men karakterekre koncentrál, és van némi változás egyébként a tavalyi alapjátékhoz képest is, hogy például ebben az X-Men-es csomagban már vannak antihősök, akiket lehet használni fő ellenfélként is, de játszhatók hősökként is. Illetve van ugye a Marvel United X-Men alapjáték, és amellé is készültek kiegészítők. És ezeknek a kiegészítőknek az egyike például a Fantasztikus 4-es, és ezeknél a kiegészítőknél is van olyan, amik új játékelemekkel egészítik ki az alapjátékot. Például van a jövendő múlt napjai kiegészítő, amiben például őrrobotokat kell legyőzni, és utána kell legyőzni a Nimrod nevezetű robotot. Tehát, hogy tök jól kiegészítették ugye a tavalyi alapjátékot, és én egyébként támogattam ezt a Kickstarter kampányt, tehát hogy valami, nem is tudom, 240 dollárért válogattam össze az alapjáték mellé kiegészítőket, meg ilyesmit, és az van, hogy ez majd valamikor jövő májusban fog hozzám megérkezni, de most már elképesztően izgatott vagyok, hogy jövő májusban egy ilyen elképesztően nagy doboz fog érkezni, ugyanis a Kickstarteren úgy működik egyébként ez a társasos dolog, hogy ugye nyilván kiválasztod, hogy milyen szintű támogatást nyújtasz a társasjáték kitalálóinak, és ezért különböző elemeket tartalmazó csomagot kapsz. És minél több ember választja ki a neki tetsző csomagot, úgy növekedik ugye az érték. Tehát, hogy azt hiszem, 300 ezer dollár volt, amit el kellett érni a projektnek ahhoz, hogy megvalósuljon, és összeszedtek azt hiszem 5 milliónál több, tehát hogy több mint 5 millió dollárt szedtek össze a társasjátéknak az alkotói, és az volt, hogyha a kampány elért egy adott összeget, akkor megnyitottunk egy új figurát. És a vége az lett, hogy jövőre, amikor nekem megérkezik a csomag, akkor benne lesz az alapjáték, benne lesz két kiegészítő, amit választottam, nem, három kiegészítő, amit választottam, egy külön szőnyeg, amire lehet pakolgatni a kártyákat, egy kör alakú játékszőnyeg, illetve kapok majd még mellé 63 darab figurát, akivel játszani lehet. Úgyhogy, ja, elég durva pak fog érkezni jövő májusban, és nagyon izgatott vagyok, de addig be kell érnem az itthon is kapható alapjátékkal, illetve a két kiegészítővel, amit beszereztem az eBay-ről, de hogy emellé fog érkezni egyébként az X-Men, és nyilván a Marvel United, ami itt van nekem, az kompatibilis egyébként az X-Men-es verzióval is. És akkor most jöjjenek a kérdések. Miguel kérdezi, hogy van pókember. Igen, van pókemberes kiegészítő, amiben benne van pókember, benne van Miles Morales, benne van ugye a Gwen Stacy féle pókember, illetve zöld manú benne az ellenfél. És Toxic Dave kérdezi, a játék nem szabja meg, hogy például, hogy te szuperhőssel vagy esetleg gonosszal játszanál. Alapvetően ennél a társasnál, ami nekem van meg, itt még három fő ellenfél közül lehet választani az alapjátékban, viszont az X-Mennél van olyan, hogy lesznek olyan karakterek, akikkel lehet majd játszani, akikkel lehet játszani úgy, hogy ellenfélnek választjuk őket, illetve lehet játszani úgy is, hogy hősként választjuk őket. Ez nem mindenkire lesz igaz, hanem lesznek ilyen speciális karakterek. Ugye láttátok a dobozban, hogy a szuperhősök, azaz, hogy a pozitív karakterek ugye kékszínű figurák, a gonoszok pedig piros színű figurák. Na, az X-Menben pedig jönnek a lila figurák, és ezek a lila figurák lesznek azok, akikkel lehet játszani hősként, illetve lehet játszani ellenfélként is. És amit elfelejtettem mondani, hogy az X-Men társasnak, tehát az új verziónak, az az egyik nagy újdonsága, hogy már öten lehet játszani, úgy, hogy négyen irányítják a szuperhősöket, és az ötödik ember pedig irányíthatja a szupergonosz. Tehát, hogy már nem az lesz a játékban, hogy mindig fel kell húzni egy random lapot, és azt fogja jelenteni a szupergonosznak a lépését, hanem valaki irányítani fogja a szupergonoszt, és a saját kártyát, tehát hogy a szupergonosznak a kártya papírjával tud reagálni arra, amit a szuperhősök raknak le a táblára, úgyhogy sokkal izgalmasabbá, meg változatosabbá válik a játékmenet. Úgyhogy az idei év egyik legjobb vétele volt egyébként ez a Marvel United társas, ami emlékeim szerint a Delta Visionnél most kerül ilyen 16 ezer forintba talán. De megnézem nektek. Így van, most kedvezményes áron kerül ilyen 16 ezer forintba, úgyhogy ha valakinek egyébként megtetszett, tényleg nézzetek róla YouTube videókat, mert vannak nagyon jó videók, ahol el van magyarázva tökéletesen a játékmenet, illetve egyébként a szabálykönyvet le lehet tölteni az internetről, úgyhogy el is lehet olvasni, míg eliszom, most már tényleg iszom. És tehát, hogy tök jól lehet vele szórakozni. Az egyetlen probléma vele az, ugye, hogy tényleg, tehát, hogy az alapcsomagot egy bizonyos idő után, hogyha rendszeresen játszik vele az ember, akkor valószínűleg meg lehet unni. Én ezért vásároltam meg a kiegészítőket, amikkel viszont az a baj, és ez az igazi baj valójában, hogyha valaki rápörög, akkor ezeket a kiegészítőket csak aranyáról lehet megszerezni mindenféle másodlagos csatornákról, mint például az eBay. Én nem akarom elárulni, hogy mennyit fizettem a kiegészítőkért, de hogy sokat. Úgyhogy arra kell figyelni, hogy ne pörögjetek rá annyira, mint én, mert akkor bizony komoly költségei lehetnek a dolognak, főleg azért, mert hogy Európából nem lehet megrendelni ezt a játékot, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan eladó van az eBay-en, akik az Európai Unión belül vannak. Egy kicsit már többen vannak a briteknél, viszont ugye ők már kikerültek az Európai Unióból, úgyhogy ha a britektől rendben az ember, akkor is nagyon sokat kell fizetni pluszban. Tehát, hogy alapvetően nem feltétlenül a társas drága, bár van, aki képes elkérni a kiegészítőkért ilyen 20 ezer forintot is, de 20 ezer forint alatt is meg lehet őket venni. Viszont nem a társas drága, hanem az, amíg eljut ide a posta, plusz rá a vám. Úgyhogy igen. És én néztem az Amazonot is, és az Amazonon csak az alapjátékot lehet megvenni, én a kiegészítőt egy darabot sem találtam az Amazonon, úgyhogy a játéknak, a kiegészítőknek a legnagyobb problémája az, hogy marha nehéz beszerezni a kiegészítőket, marha nehéz, marha drága. Közben Cyclone kérdezi, lesz esetleg ebből élő bemutató játék Dave-nél? Én abszolút benne vagyok, mindenképpen zaklassátok egyébként Dévet a saját műsoraiban, hogy most, hogy mindannyian be vagyunk oltva, legyen egy Marvel United-es társasjátékos stream, én természetesen örömmel csatlakozom hozzá, őt kell meggyőznitek, engem már nem, én nagyon szívesen csinálok játékos streamet belőle, úgyhogy lobbizzatok Dévnél. És egyébként, hogyha valakinek egyébként így felkeltette az érdeklődését, ez a játék. és mondjuk érdekli az X-Men, akkor a Kickstarter kampány ugyan már véget ért, viszont van lehetőség arra, hogy valaki utólag csatlakozzon a kampányhoz. Tehát, hogy annak ellenére, hogy május 6-án véget ért a pénzgyűjtés, ettől függetlenül még utólag be lehet szállni. Úgyhogy adom ehhez is a linket. Az oldalon azt a gombot kell megnyomni, hogy Late Pledge, és akkor ott fogjátok meglátni a részleteket, hogy milyen az alapjáték, milyen kiegészítők vannak, és hogy ezek mennyibe kerülnek. Szóval, hogyha valaki nem akar lemaradni róla úgy, mint a Marvel Unitedről, akkor még simán van lehetőség arra, hogy a Kickstarteren keresztül megrendelje a második ilyen társast. Mert hogy Toxic Dave kérdezi, hogy ez lesz az új kieg. Nem, a Marvel United X-Men az valójában nem egy kiegészítő, hanem gyakorlatilag a társasnak a második része. Tehát, hogy a Marvel United X-Men az egy újabb alapjáték, és ehhez az alapjátékhoz lehet vásárolni kiegészítőket. Viszont a Marvel United X-Men alapjáték és annak a kiegészítői is kompatibilisek ezzel a társasjátékkal. Tehát, hogy például az X-Mennel érkező ellenfelek és hősök, azok simán játszhatók ezzel a játékkal is, vice versa. Szóval, Miguel pedig azt kérdezi, és hogy így mennyi lesz a posta meg a vám, azt még nem tudom, mert hogy a Kickstarteren ez úgy működik, hogy magát a terméket már kifizettem, tehát hogy azt már levonták a kártyámról, amikor véget ért a Kickstarter kampány, viszont a kampány lezárulta után ilyen 2-3 hónappal megnyílik a Pledge Manager nevezetű program, ahol egyrészt újra eloszthatod, hogy a korábban befizetett pénzt mire akarod költeni, illetve ott kiválasztatod, ott fog megjelenni az, hogy mennyit kell majd fizetni postára, meg mennyit kell még vámként. Illetve lesz egy olyan lehetőség is, hogy kérheted két hullámban a megrendelt támogatott terméknek a kiküldését, tehát hogy lesz lehetőség például arra, hogy kiválaszt, hogy te már ősszel szeretnéd megkapni a Marvel United X-Men társasjátékot, az alapot, és az összes többi meg majd jövő májusban érkezik. Vagy, hogyha szeretnél spórolni, akkor kérheted azt, hogy minden érkezzen majd egyszerre jövő májusban. Én ugye ilyen $250 értékben vásároltam társasokat, meg ugye a szőnyeget, és az azt jelenti, hogy bizony-bizony az sok lesz, tehát hogy én elég komoly összeget fogok fizetni még a vámra, illetve a szállításra is, de úgy vagyok vele, hogy leszarom. Szóval nagyon szeretném ezt a társast, és igen, tehát hogy most megnézem, és az van, hogy én a $100 alapcsomagot választottam, mikor elkezdtem támogatni a projektet, ugye abban benne van az alapjáték, illetve két kiegészítő, és emellé a $100 csomag mellé választottam még 2 darab kiegészítőt, illetve egy szőnyeget. Hú, igen, egyébként ez volt életemben a második Kickstarter projekt, amit támogattam, életemben egy Kickstarter projekt támogattam ezelőtt, az pedig a Wasteland 2 volt, ahol azt hiszem, hát nem is tudom, azt hiszem 2,5 évet vagy 3 évet kellett várnom arra, hogy miután támogattam a játékot, megjelenjen a program, úgyhogy ahhoz képest ez az 1 éves várakozási idő, ez semmi. Igen, közben Toxic Dave látom, hogy nézegeti a lehetőségeket, valóban, tehát hogy azt hiszem ilyen legalább $700 el lehet verni egyébként, hogyha mindent szeretne az ember, úgyhogy ja, tehát hogy nagyon engem iszonyatosan elkapott a Gabe C, amikor rájöttem, hogy nekem ez a társasjáték tetszik és szórakoztató, úgyhogy igen, mikor megláttam, hogy van ez az X-Men, a Zsombor, aki egyébként rendszeres nézőmű, hívta fel rá a figyelmemet, akkor itt teljesen bevadultam, és úgy döntöttem, hogy most én életemben nem sok pénzt költöttem társasjátékra az elmúlt 39 évben, viszont ezzel az X-Menes társassal most behoztam a lemaradásom minden szempontból. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon várom egyébként, hogy leteljen ez az egy év, így el fog menni biztos, és egyébként Dave-vel már beszélgettem arról, hogyha megérkezik majd ez az őrületesen nagy csomag, akkor csinálunk belőle társasjátékos videót, de ettől függetlenül ti nyugodtan zaklassátok, hogy a magyarul is kapható alapcsomagból is legyen társasjáték, mert hogy én nem leszek ennek az útjában, hogy csináljunk egy ilyen társasjátékos stream epizódot. Na! Ez lett volna egyébként a társasjátékos része a mai streamnek, és úgy alapvetően ez lett volna a mai stream, 2,5 órát hoztunk ma össze, ami szerintem nem olyan rossz eredmény, csak képregényekkel és társasjátékkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy figyeltetek, hogy beszélgettünk, tök jól éreztem magam ma este is, és akkor nyilván a ma esti programunknak az utolsó része, hogy jöjjenek a tippek, hogy kitrédeljünk. És azt tudom egyébként ígérni, hogy holnap újra lesz stream, és holnap valószínűleg egyébként Daisy-zni fogok még hozzá Xboxon, ma már kipróbáltam, borzasztó a Daisy Xboxon, de ettől függetlenül holnap megpróbálok túlélni itt veletek közösen, illetve azt kell tudnotok, hogy én jövő héten szabadságon vagyok, úgyhogy jövő héten sokkal több streamre számíthattok, mint ezen a héten, vagy a múlt héten. Ezt holnap fogom kitalálni egyébként, hogy mi legyen a jövő heti program, úgyhogy erre számítsatok, hogy jövő héten bizony jóval sűrűbben fogunk találkozni, mint az elmúlt 2 hétben. Remélem, hogy ti is legalább annyira örültök ennek, mint amennyire én. És akkor, mivel most megnéztem én is, hogy kik vannak még online, és mivel jött Gibbon Rikkére szavazat, ezért akkor legyen az, hogy megint menjünk Gibbon Rikkéhez. Remélem, nem bánjátok. Úgyhogy akkor elindítom a régyet, és Jézus, jól láttad, összecsukható Samsung telefon volt a kezemben, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és szóval tartottatok, hogy beszélgettünk, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, további jó szórakozást kívánok a szombat estétekhez, és remélem, hogy holnap újra találkozunk. Sziasztok!